إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم تنزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى نوينج ونعم ذاك بيا قدر ذاك الله سبحانه وتعالى أمقدريا ليو بيا tuweze kuendelea na kitabu Al-Aqidatul Wasitiyya cha Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a akiwa rahimahullah ta'ala ananukuu zile aya ambazo ndani yake lubul mawdhu' ni kuthibitisha sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala ambazo sifa zote aliku bijalalihi zina mafungamano na ule utukufu wake binafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake na makusudio ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni kutengeneza itikadi za watu Waislamu hususan ili wawe wanathibitisha sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni yeye mwenyewe Allah ndiyo aliyojisifia kwenye kitabu chake, kama tutavyoona pia kupitia ulimi wa mtume wake kwenye sunna sahihi. Pia mtume anathibitisha sifa kadha wa kadha ambazo zinamstahikia Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ikawa ni wajibu kwa Muislamu kuamini na kuitakidi na kumsifia Allah kwa sifa hizo, pamoja na vidhibiti vyake ambavyo vinatokekana kukaririwa mara kwa mara, kwamba pamoja na kudhibiti kwa sifa zitazotajwa na Allah mwenyewe ndani ya Qur'ani au sifa zitazotajwa na mtume wake katika hadithi, basi vidhibiti visisahulike kwamba sifa hizo kuna kipindi zitakutatiza, utahisi mbona hata baadhi ya viumbe au viumbe wake wanasifika na sifa kama hizo, itakuwaje mambo hayo? Basi vidhibiti ni kwamba ndio maana inakuwa sifa hizi ni yaliku bijalalihi, zina mafungamano na utukufu wake. Kuitakidi sifa hizi wewe Muislamu wajibu, kuamini kwamba Allah ana sifa hizo inakuwa ni wajibu, na namna ya ile sifa ambayo tayari umeipata kupitia maneno yake Allah au maneno ya mtume wake kwamba anasifika Allah na sifa kadhaa, basi ile namna ya sifa hiyo usije ukaleta aina yoyote ya kumithilisha au kushabihisha, vyovyote itapokuwa usilete kaifia kabisa. Na kupekura pekura kuuliza na hivi kuhoji, hili ni jambo lisilokuwa linatakiwa kabisa, muda wa kuwa aliyesema ni Allah, kama utamuuliza yoyote asiyekuwa Allah atakujibu nini? Basi mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kuruhusu, wala maswahaba hawakupata fursa, wala hawakuingiwa na wasiwasi wa sifa za Allah, kiasi walijua mtume hawezi akajibu maswali yatakayotokana na zile sifa ambazo kajitaja mwenyewe Allah. Hivyo ni vidhibiti vinatakikana kila mmoja awe navyo, asivisahau. Tayeb, miongoni mwa commentary ambazo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anazitoa kwa kunukuu lakini maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akawa ana aya kadhaa kama tulivyozisoma mpaka pale tulipoishia, basi ni aya ambazo zimebeba anwani nafyu shirki anillahi ta'ala, ni aya ambazo zinakanusha jambo la kumshirikisha Allah na chochote kile katika viumbe wake. Allah ametakasika kabisa na sifa ya kushirikiana. Miongoni mwa aya ni hizi alizoziorodhesha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mpaka aya ya mwisho ambayo tumeisoma, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هبو نيبو فنبو tiananga aya zinazohusiana na anwani iliyobeba ujumbe wa kupinga, kukanusha. Allah anajikanushia. Anajikanushia jambo gani? Kumshirikisha yeye, kumwekea mshirika yeye akawa ana chochote katika viumbe wake eti anashirikiana naye. La malakum muqarrabun, hawaingii katika kushirikiana na Allah, si katika malaika walio karibu na yeye sana, wala nabiyyun mursal, wala si katika mitume aliowatuma, hakuna yoyote. Basi kama malaika hawaingii, mitume hawaingii, itakuwaje kiumbe mwingine asiyokuwa malaika? Hata kama atakuwa ni kiumbe anatisha kiasi gani, hata kama kiumbe atapendeza namna gani, hawezi akawa ni mshirika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala eti kwa sababu ya kutisha kwake au kwa sababu ya kupendeka kwake, kujipamba kwake. Hawezi kuwa ni mshirika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani Allah aya hizi anakanusha kushirikishwa. Zinasemaje aya hizi? Anasema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah akinukuu maneno ya Allah akisema, Allah jalla jalaluhu ana maneno yake, anasema katika surati Bani Israil aya nambari 111, wa qulil hamdulillahi, na sema Muhammadi, waambie wote ambao ni wafuasi wako, lakini hasa hasa walengwa wakubwa ni wale washirikina wa Kikureishi waliokuwa wapinzani wakubwa na jambo linalohusiana na kumpwekesha Allah peke yake, kustahiki kuabudiwa peke yake, ama hili jambo Makureishi walilipinga. Sasa ili kuwabainishia kwamba huyu Allah ndio muabudiwa peke yake, akateremsha aya ikisema, waqul, sema Muhammadi, waambie hao, alhamdulillahi, kama utaunganisha utasema waqulil hamdulillahi, basi sema sifa zote zilizo na ukamilifu, zilizoepuka mapungufu, sifa hizo, basi hizo lillahi ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi, Allah ambaye, lam yattakhidh waladan, hakujifanyia katika kiumbe wake yoyote ikawa kwake yeye ni mtoto. Lam yattakhidh, hakujifanyia. Walam yakun lahu sharikun, na bado katika uabudiwa wake na nafasi yake aliyokuwa nayo ya utukufu Allah jalla jalalu, lam yakun lahu sharikun, hakuwa yeye amejiwekea eti mmoja katika viumbe au chochote katika kile ambacho kinatofautiana na yeye ikawa ni mshirika wake. Walam yakun lahu sharikun fil mulki, katika ufalme wake Allah tabaraka wa taala, walam yakun lahu, lakini pia hakujiwekea kwa ajili yake yeye waliyan, hakujiwekea yeye waliyin, ambaye huyo ni msaidizi waliyi minadhulli, ambaye atakuwa anamnokoa yeye, msaidizi wa kumwokoa kutokana na madhara, eti madhara fulani yakitokezea, kuna msaidizi, kuna wakili wa kumsaidia kwa ajili ya dhulli, madhara yatakayomkuta, udhalili utakomkuta. Allah ametakasika na udhalili kwa hakika. Kwa nini? Kwa sababu yeye Allah laisa bidhalili, yeye si dhalili. Fayahtaja ila an yakuna lahu waliy, mpaka akawa anahitajia apate msaidizi au apate mtetezi waliy. Walii kama hapa duniani, mtu anayotambulikana katika mahakama, anakwenda hana kesi, lakini anasimama kama mshtakiwa vile, anaitwa advocate. Huyu ndiye walii katika lugha ya Kiarabu. Ukisema advocate, basi katika lugha ya Kiarabu maana yake unasema walii, msaidizi wa kutetea jambo ambalo limemuelemea mtu. Basi Allah hana huyo. Kwa sababu gani? Yesu ni dalili kiasi akahitajia msaada kutoka kwa mtu ambaye atakuwa mathalani advocate au waziri, kwa sababu majukumu yamzidia. Hapana, Allah tabaraka wa taala hana walii wala waziri wala hakuna chochote ambacho kinahitajika kwake. Fala yuhalifu ahadan wala yantasiru wala yastansiru bi ahadin. Yeye Allah hakuna anayeweza kumuomba nusra, Allah tabaraka wa taala akaomba nusra ili kupitia huyo mtu iwe ndio sababu ya Allah kunusurika na jambo kadhaa. La, Allah tabaraka wa taala hahitaji kabisa jambo hilo. Walam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli wakabbirhu takbiran. Basi Muhammadi, kipindi utawaambia yote hayo, wewe sasa fanya kitu kimoja tu, kabbirhu, mtukuze Allah tabaraka wa taala, azimhu, mtukuze, wa ajillahu, na mheshimu, amma yakuluhu zalimuna, uende kinyume na yale wanayoyasema madhalim, wasomkubali Allah, wewe nenda nao kinyume. Akitajwa Allah jalla jalalu, sema alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan walam yakul lahu ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هيا ni maneno ambayo yanathibitisha Allah anakataa, anakanusha kushirikishwa na chochote. وقوله شيخ الاسلام anasema pia kuna aya ambayo anasema Allah mwenyewe yusabbihu lillahi vinamtakasa vyote katika viumbe vyote lillahi utakatifu wa kumtakasa Allah viumbe wote utakatifu wanamtakasa Allah tبارك وتعالى vyote ma fi samawati vilivyopo mbinguni wa ma fi al-ardhi na vyote vilivyopo ardhini vyote yusabbihu lillahi vinamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala vinamtakasa na nini Allah tبارك وتعالى linapotamkwa neno subhana au sabbih subbuhun quddusun kama hapa imekuja yusabbihu ambayo inatokana na neno sabbaha yusabbihu tasbihan hili ni jambo linahusisha mambo mawili jambo la kwanza ni Allah kutakaswa na kila aina ya upungufu unaposema sabbahaka Allah au subhanallah ambayo ni tasbihi maana yake umezungumza mambo mawili kumuelekezea Allah kwamba umethibitisha Allah anatakasika na mapungufu hana chembe ya upungufu Allah jambo la kwanza jambo la pili anatakaswa Allah na aibu Allah hasifiki na kuwa na aibu ya aina yoyote ile miongoni mwa aibu zinazoweza kumkumba katika viumbe alivyoviumba basi Allah tبارك وتعالى ametakasika na hayo kwa hivyo anatakaswa Allah na vyote vilivyopo mbinguni na vyote vilivyopo ardhini na kila aina ya mapungufu na aibu lahul mulku na yote haya yamekuwa hivyo kwake yeye Allah kwa sababu wake kwake yeye ndio kuna ufalme walahul hamdu na kwake yeye ndiko kwenye sifa zenye makamilifu yaliyoepuka mapungufu yote na aibu kwa ujumla wa huwa na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir yeye juu ya kila kitu ni mwenye kuweza la yu'jizuhu shay'u hakuna kitu ambacho kinamshinda Allah subhanahu wa ta'ala kisha Sheikh al-Islam anasema aya nyingine anasema tabaraka habari ya kuhusiana na tabaraka tayari tumeshaifasiri kwa maana neno tabaraka maakhudhu min albaraka limechukuliwa kutokana na symbol ya neno la neno baraka kwa hiyo jambo la ongezeko kukua ziada basi mustaqirratun thabitatud daima kwake yeye Allah jambo la kuwa yuko na utukufu wa na ziada ya kila jambo hana mapungufu basi ni mambo mustaqirratun ni mambo yaliyotulizana hasa athabitatud daima yaliyothibiti kwake yeye Allah daima milele hivyo tabaraka alladhi nazzala alfurqan mwenye sifa hizo basi ndiyo yule ambaye nazala alfurqan ambaye ameteremsha furqani mal furqan ay alquran ni hii qurani Allah ndiye aliteremsha qurani ambayo ina sifa ya kupambanua alfurqan summiya furqanan imeitwa kwa jina la Furqani hii Qur'ani imeitwa kwa jina la Furqani li'annahu kwa sababu Qur'ani imekuja kazi yake miongoni mwa kazi za Qur'ani yufarriqu baina al-haqq wal-batil ni kwa ajili ya kufarakisha baina ya haki na batil viwe mbalimbali kwa hiyo jambo la Qur'ani kuwa imekuja kwa ajili ya kuleta faraka ndio faraka lazima itokezee pale ambapo watu watapokuwa wamechanganyika wamechanganya kati ya haki na batili katika maisha yao kumwabudu Allah wa haki na kuabudu sanamu mizimu na makaburi watu wakachanganya majambo kama hivi Qur'ani inapokuja yufariqu inakuja kupambanua kufarikisha baina al-haqi abainike Allah wa haki na ndio mustahiki wal batil na vingine vibainike kwa ubatili wa ibada hizo ndio maana ikaitwa Qur'an Pahala pengine Allah anasema katika sura al-Baqara kama sikusahau, Allah anasema shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah tabaraka wa ta'ala pia anasema katika sura al-Baqara mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao unzila fihi al-Qur'an, imeteremshwa ndani yake Qur'an, hudan lin-nasi, muongozo huo wa Qur'ani ni kwa ajili ya kuwaongoza watu, wabayinati minal huda, na hiyo Qur'ani itumike kubainisha mambo yote ambayo yameelimishwa kwa elimu ya manufaa, kwamba hii haki hii batili, wal furqan, na iwe ni sababu ya kufarakisha vitu vyote vikae mahala pake, haki iwe kivyake, batili kivyake, sunna kivyake, bid'a kivyake, shirki kivyake, tauhidi kivyake, ili mradi Qur'ani imekuja kufarikisha kuviondoa vitu vilivyochanganyika changanyika. Akasema pahala pengine wala talbisu alhaqa bilbatil watattumu alhaqa wa antum ta'lamun. Haya ni mambo yanaonyesha Qur'ani imekuja kufanya hivyo. Kwa hiyo yeye Allah ndiye ambaye nazala al-Furqani, ameiteremsha hii Qur'ani kwa ajili ya kufarikisha baina ya haqq wal batil ala 'abdihi, na Qur'ani hii ameiteremsha juu ya mtume wake, juu ya mja wake. Mja wake nani? Yaani Muhammadan sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama. Na hii ni sifa kwake yeye Allah kumtuma mtume wake ambaye huyu ataifanya kazi ya kupokea kitukufu hiki Qur'ani, kitatofanya kazi ya kufartisha baina ya haki na batil. Lengo la kumtuma kuiteremsha Qur'ani kwa mtume Muhammad liyakuna, ili iwe lilalamina, hii Qur'ani kwa walimwengu wote, minal insi wal jinni, miongoni mwa wanadamu na majini, iwe ndiyo nadhiran, yenye kuonya, yenye kutahadharisha, iwe mundhiran, maakhudhun min al-indhari wa huwa al-i'lamu bi asbabi al-makhafa, ili ifanye kazi ya kuonya, kutahadharisha na kuwafanya watu wajue hatima zao zikoje baada ya maisha yao ya dunia, nini kinawatanabaisha, nini kinawaonya. Ni Qur'ani ambayo imeteremshwa kwa mja wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, liyakuna lil'alamina nadhiran. Tayib, kisha akajisifia nafsi yake subhanahu wa ta'ala bi arba'a sifatin. Katika aya zote hizo tumeona aya imekuja kumsifia kwamba yeye ndiye mwenye ufalme, ufalme wake haufanani na yoyote, lakini pia amejitakasa kabisa na vile wanavyonadi manasara na Mayahudi, Uzair kwa upande wa Mayahudi, Isa kwa upande wa manasara. Yote haya, wote hawa wanasema Uzair ibnullah, manasara nao Isa ibnullah. Yote haya lam yatakhidh walada, yakawa ni majibu kwao. Walam yakun lahu sharikun fil mulki raddun ala tawaifil mushrikin, washirikina wote wamepigwa raddi na aya hii. Wa khalaqa kulla shay'in, yani min al-makhluqatin. Hili ni jambo ambalo linaonyesha kudra na uwezo wa Allah tabaraka wa ta'ala, hakuna kinachomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. فقدره تقديرا يعني قدر كل شيء مما خلق من الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء وهيأ كل شيء لما يصلح له. يؤتي هيا ينونيش وزو الله سبحانه وتعالى. طيب قوله قول ينجين شيخ الإسلام بن تيمية اليورذي شكت كقرآني علي بسيما الله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد. Hakuwa Allah mwenye kujifanyia yoyote katika viumbe wake mtoto, wa makana mahu min ilahin, na wala hakuna yoyote pamoja naye Allah akawa naye ni mustahiki wa kuabudiwa. Hakuna kabisa lolote katika haya mawili, kujifanyia mtoto wala kuwa na mwenzake ambaye na yeye pia anapaswa kuabudiwa. Mambo yote haya ma anayakanusha, matakadha, hakuwa Allah mwenye kujifanyia yote hayo. إذا لذهب كل إله بما خلق. Pindi ambapo itakuwa sasa vipi pindi ambapo waabudiwa wakiwa zaidi ya mmoja, ikawa kullu ilahin bima khalaqa, kila muabudiwa ana maelekezo yake kwa vile alivyoviumba, itakuwaje na ulimwengu ni mmoja? Basi hapa ana challenge Allah tabaraka wa taala. Hadha istidlalu lima sabaka fi awali al-aya min nafi al-walad wa shirki. Hii ni kuonyesha dalili ya yale maneno yaliyotangulia ambayo aliyosema mustahadha Allahu min waladi wa makana mahu min ilahi, ndio maana anasema idha ladhaba kullu ilahin bima khalaqa, kuonyesha kwamba itakuwaje basi. Ai lahu qudratun ta'abdu al-aliha la نفرد كل منهم عن الآخر مما خلق وحينئذ لا ينتظم الكون لوجود الانقسام. هل ديو جامبو لنلفتكانا كتكا إبارة هي إذا لذهب كل إله بما خلق نكامة لبسيما ولا على بعضهم على بعض أي ولو كان معه إله آخر ولا على بعضهم على بعض. Na laiti kama ingekuwa pamoja na Allah tabarak wa taala yuko muabudiwa mwingine, la kana kullu minhum yatlubu qahru al-akhar, ingekuwa kila mmoja anafanya jitihada za kutafuta kumtenza nguvu awe juu ya mwenzie, wa mukhalafatuhu, na wangekuwa wanatofautiana, kazi ingekuwa ni kubwa mno. Ingekuwaje sasa fayalu baadhuhum, kwa sababu mmoja angetafuta kuwa awe juu ya mwenzie. Kahali muluki dunia, kama tunavyoziona hali za wafalme wanaotafuta ufalme duniani na usupa power duniani. Wa ina idhin fadhalika almaghlubu aldhaifu, na inapokuwa hivyo sasa na kwa Allah, kama mambo yaliyo duniani mafahari wawili wakae zizi moja, inafika mahala watatafuta hila, kila mmoja ajitahidi kuhakikisha anamtenza nguvu mwenzie, anakuwa juu yake. Basi kwa vyovyote lazima atakayeshindwa, almaghlubu dhaifu, atakayeshindwa atakuwa ni dhaifu, la yastahiqu an yakuna ilaha, na kipindi hicho basi atakuwa hastahiki kabisa kuwa ni mwabudiwa. Sasa vipi jambo hili lipatikane kwa Allah? Matakhadha Allahu min waladin wa ma kana mahu min ilahi, yote yanathibitisha, ndio maana Allah anajikanushia kabisa, yeye hawezi kuwa katika hali ambazo ndani yake zina sura ya kurembea rembea, unanukia nukia udhaifu, pindi ambapo kungekuwa kuna muabudiwa mwingine pamoja na yeye, na akaridhika kuwa yeye na mwenzake wote wanaabudiwa, na akaridhia hilo na akajifanyia hivyo, lingekuwa linamletea udhaifu baadaye, kwa sababu mikakati lazima ingekuwepo ya kutafuta kila mmoja apate kushinda awe juu ya mwenzie. Ni nani basi angekuwa mshindi kati ya huyu Allah na huyo mwenzie? Hili ndiyo jambo hakulitaka kabisa Allah. Matakhadha Allahu min waladin wa ma kana mahu min ilahi. Si haya duniani tunayaona? Kwani ya duniani yakoje? Haikuweko, hawakuweko masupapawa wawili duniani? Hakuwa Mrashia na hakuwa Mwamerika, hawa ndio walioshika pawa kubwa katika ulimwengu huu, wakawa ni mafahari walioshika dunia wakagawana makoloni yao? Haikuwa hivyo? Lakini ilikuwaje waliridhika wao hivyo? Iwe ubepari na ukomunisti vyote vinakwenda, na mpaka leo hii ingekuwa ni hivyo kweli, leo hii mkomunisti ana mapote yake, ana nchi zake, na mbepari ana nchi yake, na ingekuwa salama leo? Haiwezekani, hakuna atakayeridhika. Ndio maana linalozungumzwa hapa fadhali inazungumza, lazima itakuwaje? Itakuwa fayalu ba'dhum ala ba'dhin, lazima ingekuwa, lazima iwe hali ambayo tulioiona. Vipi? Katafuta mmoja yalu awe juu. Kwa ajili ya nini? Ili iwe ndiye mmiliki wa mwenzie awe chini, na kuwa kwake chini, dhalika almaghlubu, yule aloshindwa anakuwa dhaifu. Ndio hali tunayoiona kati ya mbepari na mkomunisti. Leo tunaona sura ikoje kati ya Muamerika na Mrashia, mkomunisti na mbepari, nani yuko chini leo? Si jambo liko wazi tunajua. Sasa kutokana na hali hiyo, je, na Allah ndio ajifanyie hivyo? Hili ni jambo muhali, hali pasi kupatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye amejikanushia. Basi subhanallahi amma yasifuna, Allah tabaraka wa ta'ala ametakasika Allah amma, kutokana na yale ambayo yasifuna, wanayomsifia nayo Allah washirikina. Washirikina wanamsifia nini? wanamsifia kwamba yeye katika dhiki, wanapokuwa katika tabu, basi wanamkhalisishia ibada, wanamuona yeye ndio mstahiki wa kuwaokoa sehemu ngumu ngumu, basi wanamtakasia ibada yeye peke yake, wanamkumbuka kwamba yupo. Lakini wakiokolewa, wakirudi katika nyika, ardhi kabisa wameigusa, sasa nchi kavu, bara wameingia, wametoka baharini mathalan, basi hapo wanarudi kwenye ushirikina, kwenye wale waabudiwa wengine. Sasa hii sifa ya kuwa Allah huyo huyo wanamkubali, lakini na vile vingine wanavikubali. Allah subhana amejitakasa, Allah subhanallah ametakasika, Allah amma yasifuna, vile wanavyomsifia washirikina kwamba hayo masanamu ni wasaidizi wa Allah. Lidhalika alim alghaibi washahada, yeye ndiye mjuzi wa mambo yote ya ghaibu na mambo yote yaliyokuwa ya waziwazi. Huwa almuhtassu bi'amalin ma ghaba 'anil ibadi wa 'alima ma yashhaduna, yeye anasifika na ndiyo special case wa mambo yote yaliyojificha katika waja na anayajua yale yote yaliyo waziwazi. Huyu ndiyo Allah mwenye sifa hizo. Fata'ala, basi ametukuka Allah tabaraka wa ta'ala aliye juu, amma shirikuna, na vile vyote walivyomwekea kama washirika, ametakasika subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, na qawli yake Allah aliposema fala tadribu lillahi al-amthal, basi msimpigie Allah tabaraka wa ta'ala mfano na yoyote katika mifano mnaopigiana nyinyi kwa nyinyi. Yaani subhanahu, haipaswi kwa Allah subhanahu ambaye yeye ametakasika kumpigia nini, ambarib al-amthali lahu, kumpigia mfano wote kwa ajili yake yeye. Hili jambo linaleta nini? Tashbihu halin bihali, itakuwa mkipiga mfano wote wa sifa zake, itakuwa ni kufananisha au kushabihisha hali fulani, hii ni ya Allah, basi inafanana na hali fulani ya viumbe. Hili ni jambo baya sana, ndio maana miiko ya sifa hizi ikasimamia hapo. Lazima uamini sifa, lakini min ghairi taharifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin wala tashbihin, haifai mambo yote haya ili kumtakasa, abaki Allah ametakasika vile vile. Inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, hakika ya Allah yeye ndio mjuzi zaidi, msije mkaleta mifano ya kujilazimisha kufananisha, kwa sababu yeye ndio mjuzi, anajijua mwenyewe. Akijisifia hiyo sifa, ukamilifu wake anaujua mwenyewe, kaifia yake anayejua yeye mwenyewe, annahu la mithla lahu, kwa sababu yeye hana mfano ambao wewe utajikalifisha kuupiga ukawa umekubaliana na mfano wa Allah, hana mfano kama huo. Wa antum, na nyinyi hebu toshekeni kwamba yeye Allah ndo anajua, kwa sababu nyinyi la ta'lamuna, nyinyi hamjui chochote. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala, sifa zote hizi zinarudi kwenye anwani, Allah anajikanushia jambo la kushirikishwa yeye. Allah subhanahu wa ta'ala, humu lesson tunayoipata ni hiyo. Kila aya nyingine Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala anainukuu akisema Allah subhanahu wa ta'ala ana maneno yake, anasema qul innama harrama rabbiya al-fawahisha, sema Muhammadi, na maana ya qul ni khitabu lin-nabiyyi, ni khitabu usemeshwaji wa hapa anayesemeshwa mtume Muhammadi, msemezwa hapa ni mtume Muhammadi. Kila pahala penye qul tulishasema maneno haya, wa fi dhalika dalilun ala anna al-Qur'an kalamullah, na ndio maana tulisema kwamba maneno haya kama qul na mtume akisema qul ni uthibitisho wa wazi wazi kwamba hii Qur'ani ni maneno ya Allah, wala sio kiumbe kama wanavyosema maibadhi ambao ni makhawariji wa zama zilizo nazo. Kwa hivyo sema Muhammadi, qul innama harrama rabbi al-fawahisha, hakika si vingine, Allah mola wangu harrama, ameharamisha rabbi mola wangu al-fawahisha, mambo yote yaliyokuwa ya haramu machafu machafu, ameyafanya kwenu fawahisha, ambayo ni jamu fahish. Jamu fahisha, fawahisha ni wingi, umoja wake ni fahisha, uchafu ambao ni haramu kufanyika, yeye ameharamisha mambo yote yaliyokuwa machafu. ma dhahara minha, tena maasi aliyokuwa machafu ameharamisha yale ya waziwazi, ma dhahara minha, yale yanayodhihirishwa waziwazi, kwa mabatana, hata machafu yanayofanyika kwa kificho yote ameharamisha. Wal isma, na kila maasi, na kila maasi yote yanaingia katika ithmu, kwa sababu ithmu ni malipo ya Allah tabaraka wa taala yanayolipwa kwa ubaya. Kwa hiyo dhambi inaitwa ithmu, sababu ya ismu ni maasiya. Kwa hiyo ameharamisha na maasiya yanayosababisha madhambi. Wa huwa, na mambo ya maasiya ni kama vile kusema khamru, pombe. Na wanachuoni wakisikia isma, moja kwa moja wanafasiri jambo linalohusiana na mvinyo, mambo ya ulevi hasatan. Hili ni jambo ambalo wanalisisitiza sana wanachuoni pindi inapokuwa kuna fahisha, zina. Na fahisha mara nyingi huwa ni zina na aina zake. Fawahisha maana yake ni zina na aina zake zote za zina, liwafu hika za yote kwa ujumla, zote zinaitwa fawahisha harama. Na isma ni maasi ya yote kama pombe na asnafi zake. Walbagia, na bagia ni uhuni uliopea. Bagia, bagia ni uhuni uliopea kiasi mtu atoka kwenye uhuni akaitwa kahaba, atoka kwenye uhuni akarefuka zaidi. Maana uhuni unabaki huko pale pale, lakini inakuwa kumwita muhuni tu inakuwa jamii haimuelewi vizuri. Baghia, baghia maana yake sasa amepevuka kutoka kwenye uhuni alionao, sasa anasifika na jambo lilokuwa baya zaidi kwenye uhuni wake ni nini? Ukahaba kwa mwanamke. Jambo lilokuwa baya zaidi kwenye uhuni alionao mwanamme, malaya. Hii ndiyo baghia, tena unaofanywa bighairi alhaqi, bila kuchunga misingi iliyokuja kukataza baghia, ambayo hiyo misingi iliyokuja ni hii Qur'ani ambayo ni ya haki. Basi kuendea jambo bila haki ni kufanya baghia. Ai adhulm, ni kudhulumu, almujawaza lilhaddi, na kuvuka mipaka, wataaddi ala nnasi, na kuchupa mipaka kuwaendea watu katika namna kinyume nyume na hali ilivyo ya ubinadamu. Wa antushiriku, aya inaendelea, na pia Allah tabaraka wa taala amejitakasa kumshirikisha yeye tabaraka wa taala, na msimshirikishe billahi, msimshirikishe Allah tabaraka wa taala, la tajalu lahu sharikan fil ibad ma lam yunzil bihi sultana, mambo ambayo hayajateremshiwa dalili yoyote. Wa antaqulu ala Allahi, na mseme nyinyi mambo yanayomhusu Allah tabaraka wa taala, msifanye jambo hilo. Kumsemea Allah amekataza pia vile vile Allah msiseme. Ala Allahi, mambo yoyote yanayomhusu Allah, ma la ta'lamuna, yale ambayo nyinyi hamyajui. Hivi ndivyo ambavyo Allah tabaraka wa taala anajithibitishia mwenyewe kwamba ushirikina kwa hakika kwa upande wake Allah ni kitu amejikanushia kabisa kabisa, nafyu sharik anillahi tabaraka wa taala. Kisha tunaona maneno anayoyanukuu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kutoka kwa Allah mafupi, ambayo anasema ar-rahmanu ala al-arsh istawa, kisha akasema pia thumma stawa ala al-arsh. Ama upande huu anasema kwa ufupi, sasa kwenye matini yake anasema tu fi sittati mawadhi'i, aya kama hizi zinazoeleza sifa hizi. Sifa gani hizi? Ni sifa zinazothibitisha istiwa'u Allahu ala arshihi, kuwa kwake juu Allah ya arshi yake. Allah kuwa kwake juu ya arshi yake, anathibitisha yeye Allah yuko juu ya arshi yake. Baada ya kiumbe kinachoitwa arshi, huko juu ndo yuko yeye kwa dhati yake. Hata kama makhawariji watakasirika kutokana na zile falsafa zao zinazokataana na jambo hili, yeye Allah ndiye ametaka kulazimisha kila kiumbe aitakidi hivyo, kwa sababu hapa anajieleza mwenyewe yeye yuko juu ya arshi yake na hajasema Ar-Rahman ala al-arshi istawla. Istawla manake ndio kutawala, wanakotafsiri maibadhi katika tafsiri zao, maibadhi na makhawariji kwa ujumla na Mu'tazila ambao ndio vichwa vyao, wote wanatafsiri kwa istawa kwa maana ya istawla. Maana ya istawla maana yake ni kutawala, na mtawala siku zote kuwa kuna kipindi kabla ya kutawala alikuwa chini, kisha ndipo baada ya kutawala akaja nafasi yake ya juu. Ndio maana ikawa wanalazimisha kuleta neno jipya la lugha ya Kiarabu, hakulitumia Allah, istaula. Tayeb, Allah tabarak wa taala, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yeye anamnukuu vile vile alivyosema mwenyewe Ar-Rahman. Allah tabaraka wa taala katika kujithibitishia kwamba yeye yuko juu ya arshi yake, anajisema kwa jina lake miongoni mwa majina ya Allah ni Ar-Rahman. Shuti Muislamu, Allah tabaraka wa taala urutubike ulimi wako wewe kumjua kwa kila jina lake, baadhi ya nyakati uweze kuona kakitako kwa ajili ya kumbembeleza kupitia haja yako yenye jina fulani, jina hilo lina sifa fulani. Ar-Rahman, mambo yako duniani hayendi vizuri, unataka huruma za Allah ambazo duniani anazitoa kwa yoyote, waovu waliokuwa wema walio hivi, ili mradi sasa wewe unamchegama. Ya Rahman irhamni ya Rabbi, ya Rahman irhamni ya Rabbi. Hivi unakaa kitako chako kujua unaposema Rahman unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kama hii, kama jinsi ambavyo yeye mwenyewe alivyosema, walillahi al-asmaul husna, na Allah kwa ajili yake ana majina yaliyo mazuri. Fad'uhu biha, muombeeni majina hayo, muombeeni kwa majina hayo. Kama huyajui utaombaje basi kwa mujibu wa shida zako? Hebu rutubika kinywa chako Muislamu kuwa juu kwa yajua majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi miongoni mwa majina yake, ukiliacha jina lake ambalo ni tukufu lililobeba maana ya kuabudiwa kwake peke yake bila kushirikishwa na chochote katika ibada, dhulma aluhu Allahu, basi ana majina mengine kama jinsi ambavyo anasema Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tutaona huko kwenye hadithi, tutapofika kwenye hadithi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hadithi hii ataiweka huko na tutaikuta. Allah anasema walillahi 99 asma, na Allah ana majina 99. Man ahsaha, majina hayo yoyote yule atakayehifadhi dakhala janna, yanatosha kabisa. Kazi ya kuyahifadhi majina hayo yanatosha kabisa kumfanya awe amembembeleza Allah, kumuingiza katika pepo. Dakhala janna, ataingia peponi kwa kuhifadhi tu majina ya Allah 99. Hapo wanachuoni wakasigana, je, Allah ana majina 99 tu au ana zaidi ya majina 99? Wanachuoni wakagawika kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa katika ufahamu juu ya jambo hili la kiitikadi, na hili jambo la kujitahidi juu ya jambo hili ni jambo limekuwa katika jambo la jitihada kwa upande wao. Yule atakayepatia anapata ujira mara mbili, atakayekosea katika Ahlus Sunnah anapata ujira mara moja. Hili ni jambo linaonyesha wasaa wa jitihada unapatikana pale ambapo limekuja jambo katika sura ya kuhitajia ufafanuzi uliokuwa wa kina wa waziwazi, kisha ikawa inahitajia jitihada. Hapo ndipo ambapo wamesijana Ahlus Sunnah wal Jamaa. Je, majina yako 99 tu ya Allah au majina yako zaidi ya 99? Hili ni jambo ambalo wanachuoni wamesijana. Wapo wanaosema ni 99 kwa sababu hata Mtume amesema katika, wananukuu hadithi hii, inna lillahi 99 asma man ahsaha dakhala aljanna. Wengine wakasema hapana, majina ya Allah si 99 tu, kwa sababu huyo huyo Mtume Muhammad kuna kipindi anamuomba Mola wake anathibitisha kwamba Allah ana zaidi ya majina 99. Hivi hajasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismi huwa laka samaitahu bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahada min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nur sadri wa jala'a ahzani wa dhahaba hammi wa huzni. Hii ni hadithi ambayo inaonyesha kwa tafsiri yake kwamba Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ewe Allah, inni as'aluka bikulli ismi, mimi nakuomba wewe, maombi yangu na yanasibisha kwa kila jina. kila jina ambalo ni la kwako wewe, mimi nakuomba kwa jina hilo. Bikulli ismi huwa laka samaitahu bihi nafsak, kama kuna jina ambalo umejiita wewe mwenyewe kwa dhati yako, wewe ukataka ndio liwe jina lako, basi mimi nakuomba kwa hilo. Au anzaltahu fi kitabik, au nakuomba kwa majina ambayo umeyateremsha kwenye kitabu chako. Au allamtahu ahada min khalqik, au kama kuna jina ambalo umemfundisha yoyote katika viumbe wako, kwa jina hilo nakuomba Mola wangu. Au istafarta bihi fi ilmi al-ghaib indak, au kama kuna jina ambalo lile ulilojihifadhi katika elimu yako ulionayo, unajua mwenyewe majina mengine hujataka kuweka kwenye kitabu, hujamfundisha yoyote, unayajua mwenyewe, ninakuomba kwa majina hayo. Mtume anathibitisha kwamba Allah ana zaidi ya majina ambayo yapo kwenye Qur'ani, majina ambayo tumeyateremsha kwenye kitabu chake. Hivi ndivyo ambavyo wanachuoni wakasimama wakastiki kwenye hadithi hii, wakasema Allah ana zaidi ya majina 99, na wala hakuna idadi maalum ya majina ya Allah, kwa sababu Mtume ameonyesha kuna njia zingine ambazo Allah ana majina yake bila kiumbe mwingine kujua. Hata yeye mwenyewe Mtume pia vile vile anathibitisha hilo. Hivi ndivyo msijano wanachuoni kuhusu, na kauli yenye nguvu baina yao ikawa ni ile inaangukia kwamba Allah majina yake si 99 tu, bali majina ya Allah ni zaidi ya 99, na idadi ya majina anajua mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukafaidika juu ya jambo hili. Sasa yale ambayo ukiyahifadhi wewe unaingia peponi, una jitihada gani? Basi ndipo hapa panapotakiwa na ujue, inatajwa aya Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, kama hapa Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa, anataja majina, jina lake Allah, ujue ni jina lina maana gani na lina sifa gani ndani yake. Hivi ndivyo Muislamu unatakiwa uwe, na uwe yahifadhi majina yote. Acha Allah anza Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabir, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Muzill, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim. Nenda hivyo mpaka Ash-Shakur, As-Sabur. Mwisho kabisa majina 99 unakuwa nayo yote kichwani. Ukiwa na shida yoyote unatafuta, shida yangu ni nini? Basi unaambatanisha na jina la Allah, unamchegama Allah kwa kulia, kwa kunyenyekea na kumuomba kwa hudhuri nyingi. Unamuonyesha una haja kweli na yeye kwa jina lake lenye kuhusiana na shida yako. Kwa nini asikupe Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hivi ndivyo ambavyo Ahli Sunnah wa Jamaa tunavyoelekezwa na sheria. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. Huyu Allah mwenye jina la Rahman, na mwenye sifa ya kuwateremshia, rehema zake, huruma zake viumbe wake bila kuchagua. Basi kabla ya maisha ya akhera duniani, Ar-Rahman inafanya kazi kwa viumbe wote. Ar-Rahman, huyu Allah mwenye jina hili, 'ala al-'arshi. Ukitaka kujua yuko wapi, yuko kwenye 'arshi yake. Istawa, kwenye 'arshi yake, sio kaitegemea, hapana. Istawa manake ba'inun, amejitenga kabisa. Ba'inun an khalqihi, an arshihi, mustaghna an arshihi, amejitosheleza kutoihitajia, kutoitegemea, kutoihitajia ile arshi yake. Mustaghna an arshihi, ba'inun an khalqihi, amejitenga mbali na viumbe vyake vyote Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wasafa Allahu, amejisifia Allah, ala arshihi, juu ya arshi yake, baada khalqihi, baada ya kuiumba hiyo khalq, baada ya kuiumba hiyo arshi. Hili ndilo jambo ambalo linatakikana kuzivunja vunja zile falsafa za watu kupinga kwamba Allah yuko juu. Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine, thumma stawa ala al-arsh. Thumma stawa ala al-arsh, hii Ar-Rahman ala al-arsh stawa ni katika surati Taha, lakini amesema katika sehemu zake saba, ikiwa hiyo ni moja. Sehemu ya pili ni katika suratu Al-A'raf, Allah tabaraka wa ta'ala anasema, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh. Imekuja ile aya sura Al-A'raf aya nambari 54. Waqala fi surati Yunus, Na akasema pia katika surati Yunus. Hii tuliyosoma Allah anasema hakika Mola wenu, inna rabbakum, hakika Mola wenu ni Allah. Alladhi, Allah ambaye khalaqa as-samawati wal ardi, ameumba mbingu zote saba, wal ardi na ardhi zote saba, fi sittati ayami, katika siku sita tu. Thumma stawa ala al-arsh, kisha baada ya kuzimaliza mbingu saba na ardhi saba na vyote vilivyomo, istawa ala al-arsh, akawa juu ya arshi yake. وقال في سورة يونس ناكسما بيه كذلك سورة يونس أمان سيمي أتاتو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش تماما نسورة الأعراف 100%. كيشا الله الذي كذلك سورة جاني كذلك سورة الرعد الله نسيما الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله نيولا أمباي أمين ينوى مبينغو زوت سابة بغير عمد بلا كوى ننغوزو ترونها نريونا نيني ثم استوى على العرش كيشا كوى جوى عرشياك أبات نشكوى ثم استوى على العرش. Kija akasema katika sura Taha sehemu ya 5, katika sura Taha ndio hiyo sura tuliyosoma ambayo Allah tabarak wa taala sema Ar-Rahman ala al-Arsh sawa. وقال في سورة الفرقان akasema katika sura Furqan thumma tawala ala al-Arsh Ar-Rahman akasema katika sura Furqan na'am thumma tawala ala al-Arsh Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Ukienda katika sura Ar-Rahman utakuta aya hii karibu na tabarak alladhi جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. نيما كنا آية هي أمبال الله نسيما ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. سورة الفرقان أنا من 59. وقال في سورة ألف لام ميم سجدة أكسيما كتك سورة السجدة تنزيل ألف لام ميم تنزيل الله الذي katika aya nambari 4 anasema ghalta nambari 4 naam katika aya nambari 4 anasema Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah ndiye ambaye aliyeumba mbingu zote saba na ardhi saba wama bainahuma na vyote vilivyo baina ya mbingu hizo saba na ardhi saba vyote ameviumba kwa muda gani? Fi sittati ayamin katika siku sita tu. Thumma stawa ala al-arsh kisha akawa juu ya arshi yake. كذا قسم كذلك سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش آية زوت هذه ما نزك نزيل زيل تتفسيري تتفسيري تتارودي مولي مولي لكن symbol inayokusudiwa hapa au sehemu ya istidlal ya kuchukua dalili yetu ambayo isbatullahi istiwauhu ala arshihi kuthibitisha kwa Allah kuhusu kuwa kwake juu ya arshi yake. Hizi ni aya kama saba hivi ambazo si kama ni hakika ya mambo, ziko saba ambazo zinathibitisha juu ya Allah kuwa yuko juu ya arshi yake. Tayeb, hizi ni sifa ambazo Allah mwenyewe anajithibitishia katika kitabu chake. Kisha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akanukuu maneno mengine ambayo kayanyofoa ndani ya kitabu cha Allah tabarak wa ta'ala akisema Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala wa qawlihi na kauli yake Allah na nukuu Sheikhul Islam ananukuu maneno ya Allah wa qawlihi na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya Isa ewe Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Hii ni aya namba 1 katika zile katika mfululizo wa aya zifuatazo. Moja hiyo. Ya pili aliposema bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Mbili hiyo. Nyingine akasema Allah ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salih yarfa'uhu. Nyingine aliposema Allah ya Hamanu ibni li sarha la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Fir'aun huyo anaagiza waziri wake afanye mambo hayo. Aya ngapi? Nyingine hiyo. Na kauli yake nyingine Allah anaposema Sheikhul Islam ananukuu anasema aliposema Allah katika suratul mulki anasema aamintum man fis samai aamintum man fis samai an yasifa bikumul arda fa idha hiya tamur أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Hizi ni aya mpaka hapo zote zimebeba ujumbe ambao isbatu uluwullahi ala makhluqatihi, ni aya zinazothibitisha ule kuwa kwake juu Allah juu ya viumbe vyake vyote. Allah yuko juu ya viumbe vyake vyote. Uluhuna uluhu dhatia, ujuhu juu ya viumbe vyake vyote ni ujuhu wake, sifa yake ya kuwa juu, tena ni sifa ya dhati yake. Amelazimiana na sifa hii kabla al-khalqi, kabla ya kuumba ya viumbe vyake, wa baada khalqi, na baada ya kuviumba viumbe vyake, amesifika na sifa ya kuwa juu. Miongoni mwa aya zinazothibitisha hivyo ni pale aliposema katika sehemu ya aya hizi tulizozisoma. Moja katika surati Al-Imran, Allah anasema ya Isa, anamwambia Nabiullah Isa, kipindi gani? Ni kipindi ambacho sasa uadui wa Mayahudi dhidi ya nabii wake Isa juu ya kuukanusha utume wake na kutaka kuondosha mzizi wa fitina, kwa sababu ameanza kupata wanafunzi wanaokubali ujumbe wake na injili yake inaenea katika taifa la Bani Israeli, basi wakaona waondoshe mzizi wa fitina. Vipi? Wakamzingira, wakakusanya vya kukusanya vya adhabu. Miongoni mwao ni salaba limewekwa kwa ajili ya kumtundika, kumpiga misumari pale, ni wamulie mbalini. Kifupi, ikawa ni jambo limemcheza nguvu Isa, akawa pale amewekwa mtu kati. Kama mnavyojua, zamani ni watu waliokuwa miraba minne, wameshiba vizuri, washika mikuki na masime, wakiwa wameshikana mikono, wakizunguka duara, ukiwekwa kati huna pa kupita bana. Mikuki imechomekwa na sumu, zimepakwa ile mradi wewe ukijichuna kidogo umekwenda na maji. Hili ni jambo linaonekana, ngome ilikuwa ni ngome nzito. Kwa Isa shamweka mtu kati, hapo kuna mataji ya miba, hapo kuna msalaba, hapo kuna misumali, hapo kuna kaza, ili adibisisi madude gani yamewekwa pale kwa ajili ya kuhakikisha anapata cha mchemakuni pale, ili roho itoke taratibu, wahakikisha wanamtoa duniani. Hili jambo lilipomfikia Nabii Isa hivyo, amekuwa sasa anaona hapa sina namna tena, mimi hapa najiona kabisa, natakikana ni swali sala yangu ya mwisho ya kuaga, sina namna cha kufanya. Hapa nipo kwenye point of no return. Jambo hili sasa ndilo likaja liwazo kutoka kwa Allah, akamwambia Isa, pale unapokomea wewe, mimi ndo naanzia pale kwenda mbele. Sikiliza nitakifanya mimi sasa. Ya Isa, Isa we, inni mutawafika, mimi nitachokifanya hapa cha kwanza kabisa, nitakutia usingizi kwanza, utapata reperepe la usingizi, nuansi itakuingia, hutoweza tena kujiweza macho yako na kuandaa mapema. Ukiona hali hiyo, legea tu, endelea na usingizi, uchape kabisa, usiona sosu wote. Lakini nitakifanya, warafiruka ilaya, kuna safari nitakusafirisha, namna yake ni kunyanyua, rafiruka, nitakunyanyua, na safari yako ilaya ni kulete kwangu, nusura iko kwangu, mi ndo wali wako Isa, na kunusuru sehemu hiyo unaoona wewe, umeishiwa maarifa, mi nakunusuru kwa njia hii. Hili ni jambo ambalo limefanyika kwa Nabiullah Isa, na ndilo linamfanya Nabii Isa mpaka leo hii bado ajaonja umauti, bado Nabii Isa yuko hai. Na miongoni mwa itikadi sahihi ni itikadi ya nuzuli Isa, ahlu sunna jamaa, huyu Nabii Isa alionyanyuliwa akapelekwa huko kwake Allah, yuko hai, anaendelea kuishi, na bado uhai wake utaendelea mpaka ataporudishwa tena duniani. Ataporudi duniani Nabii Isa, ndipo ataishi sasa kumaliza uhai wake, tena ni katika zama za mwisho mwisho. Bali kurudi kwake Nabii Isa ni katika alama zile kubwa kubwa, zile alamatu kubra, alamatu saatu kubra, zile alama za kiyama zilizo kubwa kubwa. Nuzul Isa ni pamoja na kuteremka kwa Nabiullah Isa. Atateremka kipindi gani? Atateremka kipindi ambacho imekuja alama nyingine kubwa, nayo ni ya Masihi Dajjal. Masihi Dajjal atatangulia kabla ya Isa kushuka, na atadanganya watu, atatembea ardhini, atafanya fisadi kubwa. Fitna itakuwa kubwa ya Masihi Dajjal, atakuwa na uwezo wa ajabu alompa Allah ili kuwata hii ni waja watakaokuwa kipindi hiko, na mtu atakayejiepusha na fitna ya Masihi Dajjal kipindi hiko atakuwa ameokoka, atakuwa ndio amefanya jambo lililokuwa jema lililoje kipindi hicho, kama Mtume alivyosema, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, famani bitana anasemaje Allah, anasemaje Mtume sallama, baya famani bitulia wa sabara fawahan. Basi hakika aliyokuwa mtu saidi, mtu mwema hasa, ni yule ambaye junnibal fitan, amejiweka mbali kabisa fitna ikiibuka, ajiweka mbali, ajitenga mbali, akimbia fitna, huyu ni mtu mwema sana. Inna saida laman junnibal fitan famani butulia, mtu aliyopikwa na mtihani wa fitna, wa sabara, akabaki kusubiri na imani yake ile ile, itikadi yake ile ile, manhaji yake ile ile, fawahan, basi khairi iliyoje kwa mtu huyu. Basi hivi ndivyo ambavyo wale watakaokuwa kipindi cha Masihi Dajjal ndipo watakutana na fitna ya huyo kiumbe ambaye fitna yake ni mbaya mno. Ardhini na ndani, pengine kama humu au barabarani kwenye lami, awaulizeni, awauliza watu, hivi nyinyi mnataka kujua muabudiwa hasa mliokuwa mnaishi duniani, mnasikia kuna Allah, kuna Allah, mnataka nikuthibitisheni kwamba ni mimi? Sasa mkijikusanya kutaka kuona maajabu, sasa kwenye lami afukua shimo lile analifukua pale, achukua muhindi atia, kisha lami ile lafukia, kisha atemea mate yake pengine, kisha baada ya kutemea mate muhindi unatoka, na muhindi ule kila baada ya masaa, nakwambieni baada ya masaa matatu navuna muhindi, mnauona huo unatoa mbelewele, ule mbelewele tunaita Wanyamwezi, sijui mnaita nini, zile nywele mbelewele tunaita Wanyamwezi, mbelewele. Sasa nyinyi mnahitaji sijui, lakini zile nini, nywele za mahindi zile zinaanza kutoka, zinabeba, na hivi mara muhindi huo, dakika tatu anavuna muhindi, anatama moto au menya, aweka kwenye moto tatata, kama unavyochoma pale vunja bei, mnakula muhindi kabisa hapo, kuchupu muhindi, na mnaona mwanzo wake na kile, kisha anakuulizeni, je, mnaamini kwamba mimi ndio Allah? Sasa yule atakayesema sio, ashika anabisu lake, achomoa bisu, amdunga, amuua, afanye yani, anamuua huyo, anakuuliza wewe unasemaje, anamuua huyo, kisha akiona mmetahayari sasa, hamna la kusema, basi anamwita mmoja katika nyinyi, giant man, mtu miraba sita, njoo. Akimwita yule bana, anamkata kichwa chake, akishamkata kichwa chake avugumiza kiwiliwili kulia, avugumiza kichwa chake kushoto, kisha vinarukaruka, vinatambaa, kila kimoja kinaenda mbali, kisha baadaye anamuita yule mtu, njoo. Kichwa kinatoka kilikokwenda, kiwiliwili kinatoka kilikokwenda, vinaungana, anarudi mtu yule yule, giant man, yuko mbele yenu, anakuulizeni mnasemaje? Fitna kali ya Masihi Dajjal, watu watakaokuwa zama hizo ni watu washari mno kwa hakika. Kuikimbia fitna ni kitendo kitachokuwa saida kwa mtu wa zama hizo, na ndio maana Mtume akasema watu watakaokumbwa na hali kama hizi watakuwa ni watu waovu mno, si watu wema watakaokuwa katika kipindi hichi. Fai hii ndio sababu ya Nabiullah Isa alayhi salam itakuwa ya kushushwa, atashushwa kuja kuiondoa fitna ya Masihi Dajjal, atateremka katika ardhi ya Sham, kwa mujibu wa hadithi za Mtume, atateremkia katika ardhi ya Sham. Akiteremka huko, kisha atakuwa kazi yake ni kumtafuta Masihi Dajjal. Kila anapokanyaga Masihi Dajjal, atakuwa Nabii Isa anafika, na atafika mahala anawasubiri watu walioko msikitini, wakitoka tu awaonyeshe vimwanga vyake. Basi kipindi hiko Nabii Isa anaingia kuswali, akiingia kuswali, akitoka, basi ndipo anakutana uso kwa macho, anamkimbia, lakini anashindwa, na anayeyuka mwili wake kama kinavyoyeyuka chuma, na hali na hali Nabii Isa hajashika silaha yoyote, na Allah tabaraka wa taala ataufanya huo ndio mwisho wa nani, wa Masihi Dajjal, ataangamizwa na kusagwasagwa na Nabiullahi Isa alayhi salam, na Nabii Isa ataishi chini sasa ya Imam Mahdi ambaye ndiye atakayekuwa mtawala wa Kikureshi. Huyu Imam Mahdi ni katika kabila la Kikureshi, ndiye atakayetawala na ataongoza kwa kitabu na sunna ala fahmi salafu al-umma. Na Nabii Isa ataishi chini ya utawala wa Imam Mahdi, ataishi na atakufa kipindi cha utawala wa Imam Mahdi. Nabii Isa ndio atafariki na ataswaliwa na Imam Mahdi na kumzika, ndipo itakuwa mwisho wa Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, ewe Isa mimi nitakutia usingizi kwenye hali ngumu yulonayo na nitakunyanyua kwangu mimi. Bal aya nyingine nasema bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Jambo hili linatokana na challenge ya watu, na hasa leo hii itikadi hii wameshika makadiani, na wao pia wanasema kwamba Isa bana aliuliwa pale, hakunyanyuliwa wala nini, aliuliwa pale na nini na kila kitu. Allah katika surati Nisa anakanusha jambo hili, anasema wama kataluhu wama salabuhu, hawakumkua wala hawakumsulubu, walakin shubbiha lahum, lakini walifananishiwa tu na wale walioweka ngome, wale walioshikana, wale wakaweka ngome na masime na masime na mamikuki na madude, wale sasa aliponyanyuliwa Isa walivyo na wao walipigwa usingizi, waliopigwa usingizi na wao walivyoshtuka sasa kuangalia pale katikati hakuna mtu, wakawa wanamtafuta kenda wapi, kwa sababu ile ngome wanaiona bado imeshikana vile, japo kwa lelewa kwa sababu usingizi, lakini wakawa hawezi kupita, akapita wapi? Sasa kipindi ambacho kila mmoja anamtuhumu mwenzie, wanaangaliana, ndipo mmoja Allah tabaraka wa taala akawafanyia kaidi kitimbi, akawafananishia na Nabii Isa vile vile, vile alivyokuwa Nabii Isa ndio vile vile akafanana copy to write, wakaona wote huyu, kila mmoja akifika kwa yule anaganda, mwingine ataenda atakifika kwa yule anaganda, anakwenda akifika kwa yule anaganda, sema si hapo anaweza mama huyu hapo anjo hapo, ndio huyo akamweka kati sasa, huyo ndio alimkomelea, ndio alizile, ndio maplaizi mabizitizi sisi madudega, ndio alimfanya vyote bila babu, wanaitakidi wanaswara na wana siku maalum wanaita Krismasi, sijui Pasaka, sijui ndude gani, Ijumaa kuu, ili mradi wale watu wanayofanyaga kuigiza sijui msalaba sijui nini, alifanyiwa yule artificial, kila kitu walimfanyia, na haya yote ndio alifanyika pale. Basi waanzia siku hiyo wakaanza kuhesabu siku gani kafa pale msalabani, leo moja, walipoenda kulazwa mbili, toka leo tatu, kila vile toka tumweke pale leo ngapi, leo tano, ndio leo 2020 si tunaona, yani ndio, yani siku ya kwanza ndio ilikuwa ile, alafu kuanzia pale ndio mpaka leo ndio 2020 japokuwa inaitwa miladia, wanaita inaitwa miladia kwamba tokea kuzaliwa kwake, kuzaliwa kwake nani, Nabii Isa, la hizo miladia hii after, hata wao wanaita after death, hawaishi hivyo, hawaitwi AD, hawasemi hivyo. Maana yake nini AD? After death. Pote ya mbali na saa saba, lakini nimepatia wasijifanye wametufumbafumba tujui, na mimi najua pote ya mbali. Hii ni baada ya kufa kwake. Hayo wanamuita kidi yule aliyokufa, basi ndio kuanzia siku hiyo ndio alikufa, na ndio ikawa siku yake ya kwanza leo 2020. Hili ni jambo la uongo, sio la kweli, na wala alikuwa sio Nabii Isa. Allah anakanusha, wama kataluhu, hawakumuua bana, wama salabuhu, na wala hawakumsulubu, wala wa, innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu innal ladhina ikhtalafu fi shakkin minhu wama illa tibaa wama yatabiuna illa dhann wama qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Kama hivi katika surati Nisa imekuja kuelezea jambo la Nabiullah Isa, Allah anakanusha kwamba hawakumuua wala hawakumsulubu, walakin shubbiha lahum, lakini walifananishiwa tu kwa ajili yake Nabii Isa aliyeondoshwa, wakafananishiwa tu mmoja wao. Hakika ya wale waliokuwa na ikhtilafiana juu ya ndiye siye ma lahum bihi min ilmi, hawakuwa na chochote katika elimu juu ya jambo hilo lilofanyika pale. In yatabiuna illa dhann, hakuna walichokifata pale isipokuwa ni dhana tu. wama kataluhu yaqina, bali hawakumuua kwa yaqini. Naambiwa hapa muda umekwisha, lakini tuingie kwenye swala hali ya kwa tumemaliza kipande hiki. Allah anasema bal rafa'ahu Allah ilayhi, bali aya inayofuatia, bali Allah rafa'ahu Allah ilayhi, Allah alimnyanyua Nabii Isa kwake, kuonyesha inaendeleza aya ile ambayo tuliisoma katika surati Nisa'i. Kisha kuna aya nyingine katika surati Saba, Allah anasema ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu, kwake yeye Allah yanapanda maneno yote yaliokuwa mazuri, wal amalu salih, na matendo yote yaliokuwa mazuri yote, yarfa'uhu, malaika wanayapandisha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Surati Fatir aya nambari 10. Na nyingine surati Ghafir, katika surati Ghafir aya 36 mpaka 37, ya Hamanu, anasema Firauni kumwambia waziri wake Hamana kuhusu huyu madai yake Musa na Haruna kwamba yuko Allah tofauti na mimi, wakati mimi nishatangaza ana rabbukumul a'la. Musa analeta na Haruna habari ya kwamba yuko anaitwa Allah, anaabudiwa kama mimi Firauni. Sasa nakutuma Hamana, ya Hamana, ewe Hamana, ibni sarha, ebu niwekee mnara, ibni sarha, nijengee mnara mrefu sana kwenda angani, la'alli ablughu al-asbab, huenda kupitia huu mnara itakuwa mimi ni sehemu ya kujihakikishia lile ambalo nataka kulithibitisha kutokana na madai ya huyu Musa juu ya jambo la kuhusiana na kuwepo kwa huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Taraka samawati au abwabuha, yani huenda nikafika kwenye milango ya mbingu hiyo, nikafika kule kwa hiyo mnara, na la'alli ablughu al-asbab, naweza nikafika kwenye milango ya kuingilia kwenye hiyo mbingu kupitia huo mnara. Nini lengo langu? La'alli attali'u ila ilahi Musa, mimi ninakusudia mimi asbab as-samawati, milango ya mbinguni, fa attali'u ila ilahi Musa, niingie sasa mpaka nichomoze nikutane na huyu mwabudiwa wa Musa, wa inni, kwani hakika mimi nakutuma ufanye kazi hii ya kuweka mnara mrefu, kwa sababu mimi la adhunnuhu kadhiba, mimi namdhania huyu Musa haya ananiletea kuna Allah, kuna jongo, anawezekana ili ongo kubwa. Sasa mimi nataka nijengee mnara. Hili ni jambo linaonyesha kwamba Firauni anaitakidi Allah, baada ya kumwelewa Musa aliitakidi vizuri kabisa kwamba Allah ili amhakikishe ni wapi mahala pake ni juu. Kisha Allah akasema katika sura al-Mulk aya 3, aamintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur, am amintum man fis samai an yursala alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الله تبارك وتعالى هيا يوت اذ ايا زوت اذ انا اوليزا انا تشالنج انا تشالنج kwa wanafiki, انا تشالنج makafiri wa kishirikina wote, anasema hivi, aamintum ضد الخوف, hivi nyinyi hamna hofu nyinyi kumhofu yule ambaye si samai? Mnajiamini nini? Mnajiaminisha vipi nini kiasi mnakuwa hamna hofu? Je, amintum, mnajiaminisha vipi nini kiasi mkajiona mna amani kisha hamna hofu hata kidogo? Na nani? Mamsi samafi, na yule aliyoko mbinguni, juu ya nini? Juu ya ukuba, adhabu zake. Yule aliyoko mbinguni ni mtu ni mwenye ghadhabu, mwenye adhabu kali juu yenu kwa kuikataa dini yake. Je, mnakosa hofu hata kidogo? Mnajiaminisha mtakuwa salama juu ya adhabu zake huyo aliyoko mbinguni? Wa huwa Allah subhanahu, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah tabarak wa ta'ala anasema pia vile vile, aamintum man fis samai an yursila alaykum hasiba. Pia vile vile maneno kama hayo anasema aamintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Haya yote yanaonyesha kurudi kwa nani? kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba msijiaminishe nyinyi mkakosa hofu mamfi samaa kwa yule aliyoko mbinguni anyakhsifa bikumul ardha kisha akawa yeye hawezi kukutoweni katika hii ardhi fa idha hiya tamur kisha ikawa ardhi hii ambayo nyinyi mko juu yake aweza kuitingisha na kuigonganisha gonganisha nyinyi mkakosa mkakosa kuwa na amani hiyo mlonayo hivi nyinyi vipi yani hizi aya ni challenge kwa washirikina am amintum man fis samaa an yursala alaykum hasiba hivi nyinyi mnajiaminisha vipi mnakosa hofu kwa yule aliyoko mbinguni hawezi nyinyi kukutumieni adhabu kali ya mawe kutoka mbinguni fasataalamuna kaifa nadhir basi nyinyi mtakuja kujua namna gani jinsi ambavyo hivi indhari tunayokupa ambayo hii itakuokoeni nyinyi na adhabu pindi mkiifuata mkionyeka mtaokoka na adhabu ambayo tunakwambieni lakini mkibaki hivyo la yanfa'ukum hiyo kujiaminisha kwenu hakutokunufaisheni chochote hina zaka hadha alilmu pindi ambapo yatakaokufikieni haya ambayo yanatokana na Qur'ani mnayosomewa haya yote yanathibitisha kwamba hivi mamsi samani kuonyesha inatajwa juu hii ni dalili kuonyesha Allah yuko juu na zingine zote hizi zote zinathibitisha kwamba Allah tabarak wa taala anajithibitishia sifa ya kuwa juu ya viumbe wake tutaishia hapa kwa muda huu na baada ya swala insha Allah taala tutaendelea na commentary za Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah katika kutuletea maana nyingine inayotokana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala aqulu hadha astaghfirullah li wa lakum subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول أم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما يلج في الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين متنزي وكتابه أنا إندليا kututolea dalili ndani ya Qur'ani zinazojulisha juu ya uthibitisho kutoka kwa Allah mwenyewe kuhusu sifa zake zilizolazimiana naye za dhati yake ambazo yaliku bijalalihi zina mafungamano na utukufu wake akaweka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aya hizi nilizozisoma mpaka hapo wanachuoni kwenye maneno ya Sheikhul Islam aya zote na aya hizo wakatoa anwani inayofanana na maneno yaliyoko ndani ya Qur'an kwenye aya hizo ni isbatu ma'iyatullahi li khalqihi ni aya zinazothibitisha upamoja wa Allah na viumbe wake ndizo aya zinazothibitisha sifa hiyo. Allah anasifika kuwa pamoja na viumbe vyake. Kusifika kwenyewe ni vile ambavyo ameainisha kwenye aya kuhusiana na ilmu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio iko na viumbe wake na wala sio yeye mwenyewe kwa dhati yake. Akasema Sheikhul Islam kauli yake Allah aliposema huwa alladhi khalaqa as-samawati huwa al-ardha fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-'arsh aya hii tulishaiona katika zile aya zinazothibitisha Allah yuko juu ya arshi yake lakini mahallu shahidi ni hapa ya'lamu ilmu yake ya'lamu Allah huyu ambaye yuko juu ya arshi yake lakini kwa ilmu yake ya'lamu anayajua yote ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha yote yanayozama ardhini na vinavyotoka katika ardhi hiyo wa ma yanzilu minas samai na anaelewa pia kwa ilmu yake anaelimu Allah vile vyote vinavyotelemka kutoka katika mbingu wa ma ya'rudu fiha na vile ambavyo vinapanda kwenda mbinguni wa huwa na yeye Allah kwa hiyo ilmu yake ambayo ya alamu ambayo ana elimu ya kujua wa huwa yeye Allah ma'akum yuko pamoja na nyinyi wanadamu ma'iyatu ilmiya ule pamoja wa ilmu yake ile fi sita ayami thumma sawa ala al-arshi ya'lamu basi kwa ile ilmu yake wa huwa ma'akum, yuko pamoja na nyinyi kwa elimu yake. Aina ma kuntum, popote mnapokuwa. Wallahu, na Allah subhanahu wa ta'ala, bima ta'amaluna, kwa yale yote mnayofanya. Basir, ni mwenye kuyaona. Wa qawluhu, na kauli yake inathibitisha ma'iyatullah li khalqihi, upamoja wa Allah pamoja na viumbe wake. Lakini biilmihi, ni kauli yake Allah aliposema, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawma alqiyama inna allaha bikulli shay'in alim. Na tunajua aya hii tulishaipita pale ambapo tuna zodoa zile itikadi za kikhawariji wa kiibadhi, tulipita aya hii inayoanza alam tara anna allaha ya'lamu, na inamalizia inna allaha bikulli shay'in alim. Inafungua na ilmu na inafunga na ilmu. Kwa hiyo anaposema wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum, yani ma'ahum bi'ilmihi, pamoja na viumbe wake popote pale watapokuwa, aina makano biilmihi. Aya hii nafikiri ni maarufu ladaikum. Ndivyo hivyo, au tuifasiri? Tuifasiri au tunaifahamu? Ha? Tunaifahamu? Tayib. Hadhihi al-aya maarufa ladaikum. طيب هي سوره المجادله ايه نمبر 7. وقوله شيخ فوزان شيخ الاسلام ابن تيميه انا endelea kuorodhesha aya nyingine inasema pale Allah alipokuwa na rafiki yake Abu Bakar as-Siddiq. Mashia wanapata tabu sana na mashia, hasa hawa itnasharia, hawa Shia imamia, hawa Shia jafaria, hawa kwa hakika wanapata tabu sana, maeneo mengi wajipapatua, lakini kuna maeneo yanashindwa hasa namna gani watapindisha maana. Mathalan hapa Allah tabaraka wa taala anasema la tahzan, usihuzunike. Anasema nani hapa? Ni Allah ananukuu kauli ya Mtume Muhammad ambaye alikuwa anamwambia mtu aliyokuwa naye, akimwambia nini? La tahzan, usihuzunike. Inna Allah, hakika ya Allah tabaraka wa taala hapa tulipo, maana yuko pamoja na sisi. Haya, yuko pamoja na sisi vipi? Yuko pamoja na sisi, mbona hatuoni zaidi ya mimi na wewe? Na ni nani alikuwa naye? Hapo ndipo wafasirina wanapotoa commentary za kuhusiana na jambo la kudadavua ni nani aliyekuwa naye mtume sehemu hiyo. Basi wanachuoni wote wanathibitisha kwamba hadha khitabun minan nabii la tahzan inna allaha maana, hili ni maneno yaliyotoka kwa mtume, lakini liswahibihi, ni kumwambia rafiki yake Abi Bakri radhiyallahu anhu, ni huyu anayetulikana kama Abu Bakari ni Siddiqi radhiyallahu anhu. Hinama, kipindi gani walikuwa naye sasa? Ni kipindi ambacho kana walikuwa hao wawili fil ghari, katika pango, wakati alhijra, kile kipindi cha kuhama kile alichoamrishwa mtume sasa ahame, wameshaazimia sasa. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin. Hili jambo la kipindi ambacho wamepanga njama ya mambo kadhaa wa kadhaa katika Darun Nadwa, Darun Nadwa ikayapekura mambo, tumfunge huyu tumpeleke porini tumtuka afe na njaa, au tumpeleke jela huyu tumfunge muda mrefu tumweke mule, au huyu mtu paka ikafika mahala tumuue, nani tumuue huyu? na kwenye kumuua ikaona tamua vipi huyu ana ukoo mkubwa sana huyu. Basi kapita rai pale ibilisi akiwemo na mambo kama haya, katika sira inaelezwa vizuri haya. Atoke kila kijana katika kila kabila linalomuhusu, atoke kijana mmoja na hao wamzingire kwa pamoja, moja mbili tatu, tuchome haya chi kwa pamoja. Wameua wote, hakuna anayelaumiwa, hakuna ambayo kabila litakalomsema mwenzi, wote tumeua, wote tumeua, wote tumeshiriki. Walipoweka njama hiyo ibilisi katika kikao hiko akakubali, ikafanyika hilo jambo, na kipindi cha kutekeleza ndicho kipindi Allah akamwamrisha mtume wake, ama sasa Makureshi wamefikia hatua mbaya, hama mji huu, nenda Madina wewe na waliokuamini, ondokeni. Ondoka yake mtume sallallahu alaihi wasallam, akaondoka, amepanga safari yake alfajiri kabisa kabisa, pinda pinda la usiku linamalizika, sasa aondoke. Baridi kali, lakini ndio kipindi kizuri, watu wamejilalia, sasa ndio aondoke zake. Kipindi ameazimia hivyo sasa, na wao ndio akili imelalia huko huko, wakajipanga uzuri. Usiku wa manane vijana wameandaliwa nyuma, nje ya nyumba yake mlangoni pale, wamesimama barabara kidete, hatoki hapa isipokuwa tunamtia mbaroni hapa. Si anaenda huyu kumwabudu Mola wake pale Al-Kaaba alfajiri, huwa anatoka huyu. Basi hapa kipindi cha kutoka ndio hapa hapa tumeza mambo. Sawa sawa jamani, haya. Sasa mtume analetewa wahi na Allah tabarak wa taala kwamba hapo nje kuna mijitu limekuja, mijinga ambayo inahisi wewe mimi niko mbali na wewe. Hapana, sasa wewe toka unasoma surati Yasin, na humo ndani mwache mdogo wako huyo, mtoto wa babako mdogo Abi Talib Ali, mwache kitandani hapo, kisha pita ukisoma sura hii na uondoke moja kwa moja. Sasa ndo safari hapo ni Madina, sasa huna kurudi tena, mji umenuka, usikae tena Muhammad, ondoka na wale kuamini, watangazie waamini wako ondoke. Haya, imefika, vijana ndo wamekesha pale, wamelala pale, hakuna kulala kupeza macho isipokuwa ni kipindi cha aya iliyosomwa katika sura ya Yasin, ikasomwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizo aya ndo zikawapitisha reperepe la usingizi, wakajikuta wamelala kabisa usingizi totoro. Mtume anatoka akamwagia mchanga, akaondoka zake mtume, anaondoka huku nyuma unaamka, unaamshwa na mtu sasa, anatoka zake huko kupitana na mtume, kawakuta pale zubazuba, wengine ndo anaamka mko anafumbua macho na hivi, sasa mbona tumelala hapa? Na katika msafara huo na kikundi hiko cha vijana alikuwepo ibilisi yule alopitisha rai ya kuuliwa Muhammad, na yeye katika kikosi kile akajichanganya mula akiwemo, lakini kwa ile aya katika walodhurika na ile aya akawa ni mmoja wapo, alilala. Walipozindukana sasa, ibilisi alojifananiza na kijana naye akawaambia, jamani nakwambieni humu na mashaka, hebu kagueni haraka Muhammad atakuwa yumo. Vipi? Mimi sijapatapo kulala toka nimekataa kumsujudia Adamu. Toka siku nimekataa kumsujudia Adamu sijapata usingizi kwa kushughulika, mimi na kazi niliyotumwa. Mimi sijapata kulala jambo hili, leo nimepigwa na usingizi hapa humu mtu hayo. Ghafla hawajamuelewa yule mwenzao, yule wanaomuona mwenzao kumbe ibilisi, anatokezea mtu sasa kijana kama wao, anawauliza wenzangu, vipi mpango hawajui? Kijana yule mpango hawajui, vipi wenzangu, mbona kuneni hapa na masimi na kadha nje hapa, kuna nini hasa kilichokuwekeni hapa? Hapa bwana, sisi kwa ujumla wa habari zilivyo hapa, sisi tumekusanyika kwa ajili ya lengo moja tu, tumsubiri huyo mtu anayeitwa Muhammad ndio kwake hapa, atoke tumalize shughuli tumepangiwa na wakubwa zetu. Akaanza mnaazimnye, mnamsubiri Muhammad, mimi nimekutana huko huko katika njia za nimekutana naye huko, Muhammad mnamsubiri hapa nyie, yuko masafa ya mbali sana, kwa vile nilipomuona kule ameshakata mbuga ndefu. Je, nikuapieni ili mpate kuniamini? Sasa nitakuapieni mimi ili mjue mimi mwenzenu, na kuapieni Mungu Lata, Mungu Uzza, Mungu Manata, Mungu Hubali. Je, mtaniamini? Ndio. basi kutokana na kauli zimeambatana mbili na huyu anasema hilo hilo, wakaparamia paramia kuangalia dirishani, ona kijitoto kidogo, shuka imeonyesha kama ni kitoto kidogo tu, inaishia huko na kaza Muhammad mrefu za huko kweli hai sio kitoto kabisa kimelala. Sasa basi tunende tukatoa taarifa kwa ukubwa, ili mradi sasa ule msafara achana nao, walifanyaje huko shauri yao kwenye sura mtayaona. Muhammad sasa akapita kwa rafiki yake Abubakar Siddiq, eh Abubakar, amri ya Allah imekuja, tunatakiwa tuhame Makka tuendeze tu Madina, na hii ndo safari yangu mimi, naondoka hivyo, nimepita sahibu wangu nifuage tu upate habari, mimi ndo naondoka hivyo. Abubakar ndiye aliyetoa ombi kwa kunyenyekea sana kwa mtume, ya Rasulullah as-suhba. Kifupi tu maneno ya Kiarabu, terminology yake ni pana sana, utaona neno dogo lakini ni very wide, maana yake ni extended, inaenea na inapanuka. Ah, kiasi kwamba Kiarabu bwana, ndio maana lugha itatumika siku ya kiyama ili kuondosha hizi lugha za ujanja ujanja hivi. Asuhuba ya Rasulullah, kaelewa kabisa, maneno mafupi tu, nataka niwe pamoja na wewe katika safari hii nzito. Asuhuba ya Rasulullah, asuhuba ya Rasulullah, asuhuba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajibu na yeye kusema asuhuba, manake nimekubali hilo uliloniomba. Basi Abubakar katika sira alilia kwa furaha kupatana na mtume Muhammad katika safari, tena safari yenyewe ni ya kiibada, kuhama ni ibada, ilikuwa amri ya Allah. Katika safari yao sasa wakaondoka zao, mpaka ilipofika hatua sasa kuna hali ya kuonyesha lazima kuwe kuna tahadhari, tutafute mahala pa kuji, tukionyosha moja kwa moja hapa tunapoona kwenye anga hili hakuna pango, tutaonekana kwa mbali. Sasa hapa tulipo tujitafute sehemu hii, tusubiri jua lizame tuondoke sisi usiku kwa usiku, hapa tutafute sehemu ya kujificha. Na mimi katika hili ninalokushauri mtume, nimeshajipanga vizuri, kuna mwanangu nyumbani nimeshampanga kwa ajili ya jambo la hapa, ndicho kitakuwa kituo cha kwanza na ataleta chakula hapa, hata ili mradi usiwe na wasiwasi Rasulullah, nimepanga mipango mizuri. Basi tuingie humu, wakaingia kwenye pango, ndio hili pango sasa, wakaingia Abubakar Siddiq na mtume Muhammad katika pango mule. Pango lenyewe lilikuwa ni kwa ajili ya kusubiri tu jua lizame na kadha, hawakutegemea kamwe kwa ule umbali ulivyo wa Makka na pale, na njia walizotafuta ilikuwa si njia maarufu zile zinazojulikana kwa watu wa Makka kwenda Madina, si njia maarufu kabisa kwa watu wa Makka, hawajui, haijawahi kutumika kamwe njia hiyo. Basi wakaona pango, pango ndio hili, basi ingie. Wakaingia bovu bovu, kiasi kwamba matundu makubwa makubwa juu na hivi na hivi, jua linapenya na hivi na hivi kama hivi. Basi ili mradi wakajibanza. Kipindi wanajibanza mule sasa, kumbe huku sasa wale vijana walipotoa taarifa sasa kwa Masudadi Kureshi, kina nani sasa kipindi hiko, akina Ubayya bin Khalaf, kina Umayya bin Khalaf, akina Abu Sufiani bin Harbi na wengineo katika Makureshi, Walid bin Mughira, wakaandaa sasa mkakati wa kuhakikisha anatafutwa Muhammadi kwa raia. Wakatangaza longenono, ngamia wekundu 100, ngamia wekundu 100, enyi raia zetu, yoyote miongoni mwenu awe atambekuwa ataye mleta Muhammadi yuko hai au kichwa chake chajikikata, iwapo baada ya kumkamata atajipapatua kijambia kinini kata shingo, lete kichwa au mzima mzima tuletee, basi ngamia 100 tunatoa. Haya, sambaeni, kila mmoja jitihada zake. Wakawa watu wanahisi ah, kama utajiri si ndio huo, maana yake ngamia 100 wekundu, mmoja ngamia mwekundu ni kama leo hii kipando kilichokuwa ghali kuliko vipando vyote katika zama zetu. Tafuta kipando ghali ambacho hiko matajiri, mwenye kuwa nacho kipando hicho anakuwa maarufu katika mji wake, anajulikana kabisa fulani ana kipando. Sasa kama ni rocket, kama ni Titanic, kama ni kitu gani, kama ni manuari, kama ni ili mradi ni kipando ambacho akiwa nacho mtu anakimiliki mwenyewe, nchi nzima inamtambua yeye nani. Basi ndo kipando kinachoitwa ngamia mwekundu kipindi hicho, mmoja. Sasa 100, vipando kama hivyo vingapi? 100 unapewa wewe utakomletea Muhammad, au mfu mzoga wa Muhammad unapewa ngamia 100. wakacharuka, wakaheuka, wakapata wazimu, kila mmoja anaangalia utajiri tu, mwenye kwenda huku mashariki magharibi, mwenye kwenda hivi na hivi, na wachawi na nyungo zao wakapae wali bana. Hili jambo kwa hakika likawa ni lapata mpataye. Sasa nani atampata? Bas, katika jitihada hizo na wenyewe masudadi Kureishi sasa wakaona na wengine ingie front, sasa front line wakaingia. Kipindi wanaingia wao wakaona hatuwezi kwenda kibubusa hivi, hatuwezi kumtafuta mtu kama huyu ambaye anashukiwa na maneno ya ajabu ajabu, si mashairi, si mambo gani ya Qur'ani, na wale ni mughira kaisha tufahamisha kwamba sio mashairi, sio wazimu, sio kadha, ni Qur'ani kweli. Huyu mtu wa hivi sio kumtafuta hivi hivi, lazima tafute wataalamu. Hasa sisi ni watu tuna uwezo, tunaweza kumpata mtu tukamlipa chochote katika yale ambayo tunayahitaji. Sasa tunataka mtaalamu. Wakaenda kwa mtu anaitwa Suraqa. Suraqa ni mtu ambaye alikuwa kipindi hiko na utaalamu mkubwa wa kusoma nyayo za watu walokanyaga sawa sawa, leo, jana, juzi, mwezi uliopita. Ni mtaalamu wa hatari. Kuna watu wamepewa vipawa bana, ana kipawa cha ajabu mtu huyo. Pita utakopita, muda wa umepita na hivi, ili mradi atakupeleka nyayo hii ni mwezi mmoja. Basi akishajua ni ya mwezi, anashughuliki tena na nyayo mpya mpya. Angalia nyayo zile tu za mwezi zinazofanana. Aenda, aenda, aenda. Basi wakamchukua wale watu baada ya kuwa wamepewa taarifa. Kuna mtu anaitwa Suraqa. Ipo eh. Basi wakamkuta. Bana, tunasaka, tumekuja kwako. Sisi tuna donge nono hili, ambalo hili tunahitaji wewe utaalamu wako tu, tupeleke sehemu ambayo kapita Muhammad, ambaye nyumbani kwake ni pahala kadha, kuanzia pale nyumbani kwake. Wewe utaalamu wako uanzie pale, fata nyayo tupeleke sasa. Twende tukakuonyesha nyumbani kwake. Nyumbani kwake hapa. Kama alitoka ndani wewe ndio unajua alitokea mlango huu, alitokea wapi, tukae dirisha. Wewe ndio angalia hapa bana. Ndio nyumbani kwake. Suraqa kaanzia pale kuangalia nyayo, akalala si nishapata mwanzo twende tuone. Wakaondoka bana, wakaondoka, wakaondoka. Taalamu kweli ni jitu taalamu. Wallahi ni mtaalamu. Kwa nini? Njia hiyo hiyo nilokuambieni, si maarufu kwa watu wa Maka kupita katika misafara yao kuelekea Madina. Ngeni ngeni kabisa, ni njia ambayo ameibunibuni tu Abubakari, tupite huku mtume, tupite huku mtume. Ya hovyo kabisa, njia haijulikani kabisa. Suraqa kapita mule mule, men to men, yupo kunyayo kwa unyayo, kunyayo kwa unyayo. Suraqa yuko paka, anashangaza namna hii. Sira ukisoma pako unashangaa, mtu huyo alikuwa vipi huyo? Basi wamepita mle mle, wamepita mle mle, wamepita mle mle. Allah kaona wewe, mimi ndo nikupa utaalamu huo. Basi pofika hatua angazile za mtume yuko sasa pale maeneo ndo ya pango lile, basi Allah kwa namna anayojua mwenyewe, yaliku bijalali, anajua mwenyewe Allah alichokifanya, paka zikampotea Suraqa zile nyayo, wala si sira zilizoandikwa na masufi na watu gani kwamba walikuja mijusi wakazunguka wakavuruga, akaja ndege, njiwa akataga, sijina kitu kutala. Urongo, si mambo ya kweli kabisa. Hadithi zimekuja kusimulia habari hii ilishia pale kwa namna ambayo hakuna mwenye kujua. Hakuna cha ndege, hakuna cha mjusi, hakuna cha kadha, eti ndo sababu ya kuitwa mjusi kafiri kwa sababu alipita pale na kadha kadha. Marongo mabitu. Hivi ndivyo ambavyo ilivyo katika masuala ya sira, si kila kitu kuchukua chukua. Na ndio maana watu wakapiga piga madufu eti kwenye sira alipokelewa mtume salaha albadru alaina min samiatu lillahi wa jalla shukru alaina. Marongo bana, hakuna kitu hicho. Salaha albadru alaina min samiatu lillahi, geographic position ya Madina. Pindi ukiingia Madina, kwa watu ambao alhamdulillah Allah katujalia tumefika pale, wallahi tumeshuhudia kwamba Madina saniyatul wilayah haiwezekani kwa watu wanaotoka Makka, haiwezekani. Saniyatul wilayah, saniyatul wadai ni mipaka ile, kuna ngome zile miji ya zamani ilikuwa kuna ngome, yani sehemu ya kuingilia mji. Sehemu ya kuingilia miji, kuna sehemu ya watu wanatoka sehemu kadhaa, basi ngome yao kuingilia ni ngome kadhaa. Sehemu ya kuingia kutoka sehemu kadhaa, ngome yao kuingilia sehemu kadhaa. Sehemu ya watu kadhaa, iko hivyo katika miji ya zamani ilikuwa. Sasa watu wanaotoka Makka ndio sehemu ya miqati leo Dhulhulaifa, ni sehemu ambayo hata wanaotoka Madina wanaokwenda Makka, sehemu wanaohirimia kwa ajili ya kuhirimia ibada ya Hija au Umra ni wapi? Dhulhulaifa. na Dhul Hulaifa kwa geographic ya geographic position ya Madina unakuwa unaelekea ule usawa wa Maka ule ambako huko ni kaskazini mwa Madina. Wakati huo unakuwa umeupa mgongo mji wa Yerusalemu, Baitul Muqaddas Sham, ambako kule nyuma unapozungumzia kusini kwa Madina nyuma, basi unaizungumzia Sham, ambako huko wanaoingia kutoka Sham wanaingilia Saniyatul Wida'i, wanaingilia Saniyatul Wada'i, watu wanaotoka Sham ndio kuna ngome kuingilia Madina na wala sio kutoka Makkah. Hii ndio geographic position wote wanachuoni wanaizungumza katika sura ya ukamilifu wake. Sasa imekuwaje kuwaje sasa mpaka ikawa sasa wameongopa kuingiza pale? Ni kwa sababu kuna mbwembwe za mtunzi pale alotumbukiza mbwembwe za kuhusiana na ndufu usije na watoto na wanawake usije kufanyaje kumkalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sallallahu alaihi wasallam si beti, beti zinahitaji vituo. Salalbadru alaina nuni na basi zije zote na kanuni ya ukiingia kwenye fani za de, za masuala ya abiyati hizi, masuala ya mashairi, ashairi zinahitaji mizani zake uzichunge. Umeanzisha kwa na uchunge na mpaka mwisho, na tunataka na kanzisha na nini sasa? Salalbadru alaina Saniyatul Wada'i, ulichokusudia ni aini. Sasa aini Dhul Hulaifa ni fe, tunataka aini. Ndio maana ikatafuta mipaka yenye aini ni huko, tuweke pale aini Wada'i. Kwa nini? Zinazokuja zote kule zina aini aini. Wajaba shukru alaina madalillahi da'aini aini. Wana aini inakuja. Sasa ni aini ndio ilikuwa inatakiwa. Sasa kwa sababu zitakuja aini aini, mapema mtu kajisalimisha na Saniyatul Wada'i kwa sababu zinatakiwa aini aini. Bas. Sasa urongo ukweli mtajua wenyewe, sisi tumeleta mwimbo na unaimbika. Na mpaka leo hiki na umkurufumu mama yamepata. Kuna watu wanahisi mwimbo unapokuwa wa Kiarabu ni wa kidini. Kuna watu wanahisi yani leo ambapo kwa sababu ni Kiarabu basi kiimbo bali ni dini, wanaita mnashaidi Islamia. Nashaidi ni nyimbo za Kiislamu. Hakuna nashaidi katika Uislamu, hakuna. Ni mamama ya mipasho. Ukilisikia tu Ummu Kulthum pale Madina ni kama Adija wa Malikopa la Tanzania. Wewe usifikiri labda mpenye na kupa masaa, safiri nenda Misri, ulizia Khadija wa Malikopa wa hapa Misri ni nani maarufu kwetu Tanzania? Tuna Adija wa Malikopa, watakwambia kopa wetu hapa Ummu Kulthum. Maana yake ni jimama la mipasho, ni mipashukuna, ni jimama lishugamani ambalo hilo halina stara lile, halina swala lile, halina chochote lile, ni limama jovu, bali ni mama linafuga makahaba jana lile. Sasa sura hiyo ifananishe na kuleta eti laimba nyimbo za Kiislamu ndani yake, likatia wajaba shukuru alaina madali laidai umuzio salal badru alai, zikawa nyimbo zaingia kwenye nyumba za Waislamu humo ndani. Utaona uona ufasiri Uislamu kwa sababu ya majimbo haya ambayo ni ya uongo uongo. Leo nyumba ya Kiislamu inatafsirika kwa majimbo haya. Sasa huu ni mziki, inaingia katika sehemu ya mziki kwa sababu kuna vinanda mule. Hawa msikiaji kuna vinanda kabisa. Amsikiaji kwenye nyimbo hizo kuna vinanda nini? Amsikiaji? Eh? Au nauliza Kinyamwezi, amsikiaji Kinyamwezi? Hii ni Kinyamwezi, amsikiaji. Hii ni Kinyamwezi yani. Hapo mimi sina namna kwa sababu sometimes ya mwenye kwao aache asili. Nimezoea mapema, sawa? Mmeelewa lakini najua mmeelewa. Nanyi majirani zetu Dodoma na Tabora sio mbali, mnajua. Mwana? Kwa hiyo wakawa wameingiza hizo nashaidi kwa ajili ya kutaka kuonyesha kwamba Mtume aliingia Madina akafanyia hivi na vitu kama hivi. Katika sira hawa yaliongezwa kwenye kaswida, lakini kuna watu waliongeza kwamba mjusi kafiri ndio yule ambaye alivuruga vuruga zile nyayo, alivuruga ndio maana akaitwa kafiri. Lakini sasa kaitwaje kafiri wakati kamuokoa Mtume? Wacha hapa, kamuokoa Mtume kaitwaje sasa mjusi kafiri wakati kamuokoa Mtume? Yaani utaona mambo yanajibaranganya baranganya na pandana pandana, ndio uongo ulivyo. Njiwa mara kataa gasi kafanyaje na hivi kabubuibuibui naye ankabuti naye kafanya sivyo nini na nini. uongo bwana. Hakuna hadithi iliyothibiti kwa mambo hayo. Hayakuthibiti mambo ya buibui wala hayakuthibiti mambo ya talal badru alayhi. Tumeona basi turudi kwenye uhakika. Uhakika ni kwamba Suraka kaifanya kazi yake kikweli kweli na Jamal ilikuwa bingwa kweli kwa sababu alifika sehemu hiyo kweli. Kawafikisha ila tu kujua ni wapi, hapo ndo Allah akampoteza Suraka. Sasa ni jamani akaisha kusema jamani mimi kazi yangu asamlo utuma. Nakuapieni kwa waabudiwa wetu wote. Mimi mnataka kuniamini na hapa Mungu Lata, Mungu Uzza, Mungu Manata, Mungu Hubal, mimi niko pamoja na nyinyi. Nakwambieni hapa ndo mwisho wangu. Nyayo zimefutika kwangu sioni tena. Lakini hapa niaminini ndo yuko Muhammad. Jamaa wamepata hamu lakini wanasubiri direction tu. Yaani wamebaki wanasubiri direction tu. Na direction ndio ipatikane na mtu mdogo cha hapa. Sasa ni jitihada zao. Katika jitihada zao sasa ndio ikawa mara waende huku warudi. Mara waende huku warudi. Mara waparamie kwenye mlima ndio kwenye pango lenyewe. Mara wanakatiza watu wako chini. Sasa ikafika mahala wanakanyaga sehemu ambapo mtume yuko chini. Nilikwambia ile tundu ile matundu matundu ile pango. Sasa nilikwambia ni tundu na mapili. Eh? Matundu makubwa na hivi. Miale ya jua linaingia na inaonyesha mpaka ndani na hivi. Sasa walipokuwa wanapita pale juu, nyayo inakanyaga ya kafiri na hapa kuna tundu, aona Mtume sallallahu alaihi wasallam, aona nani? Abu Bakari. Nyayo hili tundu hili, aona Abu Bakari mguu hapo mguu. Akamwambia Mtume ya Rasulullah, "Lau rafa yadahu, akinyanyua huyu mguu wake huyu, wa nadhara tahtaha, kisha akaangalia chini yake." Dara aina huyu mtu atatuona, atatuona ya Rasulullah. Hivi hivi ya Rasulullah, yani anamuogopea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndo akasema maneno haya. Mtume ndo akasema maneno haya, la tahzan, usihuzunike Abu Bakar. Inna Allaha ma'ana, hakika ya Allah hapa unavyoona hapa tulipo hapa yuko pamoja na sisi. Lakini yuko pamoja na sisi kivipi? Bi'ilmihi, kwa elimu yake Allah. Tumeelewana? Inna Allaha ma'ana, hapa ni ithbati ya upamoja wa Allah na viumbe wake, pamoja na kuwa ala al-arshi istawa, lakini yuko pamoja ma'a khalqihi bi'ilmihi, yuko pamoja na viumbe wake. Kwa nini? Kwa ilmu yake. Kwa hiyo hii ndio sehemu hasa mahali shahid ambayo sasa hapa mashia ndo wapapatuka. Sasa huyu alikuwa sio Abu Bakari, huyu alikuwa ni Bukairi. Wanatafuta namna kuni alikuwa ni Bukairi, ambaye huyu alikuwa ni mtoto wa Abu Bakari, sijui Bakri Bukara alikuwa ni Bukairi. Wanatafuta angalau kumkwepa tu Abu Bakari. Nafikiri wahangaika, someni, na si paswa hata kukwambia someni, msikisome kabisa tafsiri ya Alimayunga ambaye anaitwa Omari Mayunga. Jina lake hasani Omari Mayunga, lakini kwa sababu alipofuata noti kule na akaritadi akaamua kuingia kule, wakampa masharti, usikiletee masuala ya Omari, sisi tunataka uwe Ali, njoo kwa Ali, achana na Omari. Akakubali, akaacha jina la Omari, akawa Ali. Ndio huyo anajulikana Ali Mayunga, ambaye yuko Dar es Salaam, ananengeneka na tonge liende mdomoni kwa ajili ya kuharifu manhaji sahihi ya Ahli Sunna wa Jamaa. Hali ya kweli alikuwa Ahli Sunna wa Jamaa wamemteka kwa ajili ya pesa tu. Hili ni jambo ambalo linaonyesha watu wanaishi na dini kwa misingi ya njaa. Hili ndio limemwangamiza. Sasa hii ndiyo aya ambayo inathibitisha Allah aliposimulia tukio la Mtume na Abu Bakari walipokuwa pangoni, kwa kisa nilichokitoa kwa ufupi. Tayib, la tahzan ay da'i al-huzn, acha kuhuzunika Abu Bakar. Inna Allah ma'ana, hakika ya Allah yuko pamoja na sisi. Binasurihi, kwa nusura yake. Wa aunihi, na msaada wake. Wa ta'idihi, na kutupa kwake nguvu. Wa man kana Allahu ma'ahu, na yoyote anapokuwa yuko pamoja na Allah, falam yughlib, hawezi kushindwa. Yoyote ambaye yuko pamoja na Allah, falam yughlib, hawezi kushindwa. Wa man la yughlabu, na mtu yoyote ambaye hawezi kushindwa, la yuhiqu lahu an yuhzan, hana haki ya kuhuzunika. Usihuzunike Abu Bakari. Ndio maneno haya ambayo aliyoyakusudia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuyanukuu kutoka kwenye maneno ya Allah pale aliposema la tahzan inna Allaha ma'ana. Na ni aya ndefu ambayo illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إن الله لا تحزن إن الله معنا. المهم آية النيف كتك سورة التوبة. طيب وقوله تعالى نقول ياك الله سبحانه وتعالى أنا ويتوى شيخ الإسلام وثبتشا وفموجة وأمنا نبي مبواك نبالا لكو أنبيا موسى نهارونا إنني معكما أسمع وأرى ميمي نيني نتوك فرعون نمسي موقف نكوالي مواجي نكوالي جيت ظالم نكوالي نجيت لكني يوتي أمامنا يا أوروبا نيني كوكيي نيانتيني ميمي إنني حتيت أنغو ميمي مولاوينو معكما نكو فموجة نيني نيوتي أسمع ناسيكيا كلا نينو وأرى na naona kile kinachoendelea. Usiogope, la takhafa, msiogope wewe. Min Firauni, huyo Firauni, mimi niko pamoja na nyinyi. Tayib, hizi ni katika aya ambazo zimekuja katika mfululizo wa zile tulizozisoma. Kisha akasema Allah tabaraka wa taala, inna Allah ma'a wasbiru inna Allah ma'a sabirin au inna Allah ma'a alladhina taqu. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حقيقة الله يكون pamoja na wote wenye kumcha yeye. الله يكون pamoja na kila mwenye kumcha yeye na yuko pia vile vile pamoja والذين هم na yuko pamoja na wale ambao muhsinuna wenye kufanya mema wale wenye kutengeneza matendo yao kwa masharti mawili. Ili uwe muhsin lazima utekeleze masharti mawili katika kila mambo yako. Maneno yako na matendo yako yatimize masharti mawili. Sharti la kwanza neno lako liwe ikhlasan. Neno lako la kiibada liwe ikhlasan. Unaitoa kwa ajili ya Allah. Sharti la kwanza. Sharti la kwanza hilo lilo kwenye tendo. Tendo lako unalofanya ulitende kwa ikhlas, kwa ikhlas. Hiyo ni sharti la kwanza. Sharti la pili kwa neno au tendo iwe mutabaa kwa kumfuatisha Mtume Muhammad kwenye tendo hilo. Sawa sawa tendo hilo au neno hilo uwe neno la kiibada umemwiga Mtume au kitendo cha kiibada wewe umemwiga Mtume Muhammad umemfuatisha Mtume wako sallallahu alaihi wasallam utakuwa muhsin. Sasa ukiwa muhsin Allah anatangaza inna Allah ma'a yuko pamoja alladhina taqaw pamoja na wale ambao wenye kumcha yeye walladhina hum na wale ambao wao muhsinuna ni wenye kutengeneza mambo yao yote ya kimaisha kwa ajili ya kutafuta radhi za Mola wao subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine akasema Allah wasbiru kuweni wavumilivu subirini kwenye matatizo subirini kwenye mashaka inna Allah hakika ya Allah maasabirina yuko pamoja na wenye kusubiru fi kulli katika kila amrin jambo lao yambaghi sabri linahitajika mtu awe na subira hasa. Tayib kisha akasema Allah kam min fi'atin qalilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ni mangapi makundi yaliyokuwa na watu wachache. Kam min fi'atin ni mara ngapi kutokana na kikundi cha watu wachache. Ghalabat ikashinda fi'atan kathiratan makundi yaliyokuwa na watu wengi katika mapambano. Allah anamalizia biidhni Allah isipokuwa ni kwa idhini ya Allah ambaye yuko pamoja nao biilmihi biiradatihi wa qadaihi wa mashiatihi. Hivi ndivyo ambavyo Allah yuko juu ya arshi yake. Piganeni katika uwanja, Allah tabaraka wa taala kwa elimu yake anahakikisha nyinyi mnashinda. Na ndio maana anasema ni mangapi makundi ya watu walikuwa wachache yalishinda makundi ya watu walikuwa wengi biidhnillahi. Na yeye Allah ilmu yake ni ile yenye wale watendaji ambao hawamuasi Allah kwa yale ambayo wanaamrishwa malaika, kama alivyosema katika sura nyingi juu ya mapambano ya watu wachache jinsi wanavyoshinda mapambano ya watu wengi, jinsi alivyosema katika Qur'ani maeneo mengi kabisa, kama alivyomwambia mtume na watu wake alam yakfiakum an yamiddakum bi thalathati alafin min almalaikati murdifin. Hivi awakutosheni nyinyi nikikuteremshieni katika vita hivi malaika 3000 murdifin wenye kuongezeka kila wanaposhuka. Elfu tatu ya kwanza hiyo, elfu tatu ya pili hiyo, elfu tatu ya tatu hiyo, elfu tatu, wanakuteremka mudifini, ni wenye kuteremka tu. Mko kwenye mapambano, lakini Allah anakutieni nguvu kwa malaika ambao ni majeshi msioyaona nyinyi. Ataremsha malaika kwa ajili ya hao hao mnaopambana nao. Elfu tatu tatu, elfu tatu tatu, zinashuka tu malaika, malaika wanashuka tu. Hawakutosheni nyinyi mpaka muwe nyinyi katika kudhibiti kupambana na hao, japokuwa mnawaona nyinyi ni wengi. Msihuzunike, pambaneni tu. Sawa? Tayeb. Tuna komea hapa. Kwa hakika tunaishia hapa. Na insha Allah Taala darasa ijayo tutakutana na aya zinazoanzia hapo, na tutaraji zitakuwa na anwani nyingine katika sifa za Allah Subhanahu wa Taala ambazo tunaendelea kuzipata kupitia ufahamu wa wema walotuchagulia na wanachuoni wetu kama hawa, Allah warehemu, ndio wanaotukujulia mambo kama haya. Kuna maswali hapa kabla hatujafunga darasa. Kuna maswali hapa kabla hatujafunga darasa, tuangalie yanaweza yakajibika au la. Ama maswali ambalo hatulijui, kusema tu waziwazi sisi hatujui. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Mwandishi tunamrekebisha. Tuwete mambo ya lugha lugha. Hakuna salamu alaika katika sheria. Hii salamu ni ibada. Madamu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza kinachopatikana kutokana na salamu, na hii imekuja baada ya tamko la Allah aliposema katika sura An-Nisaa, wa idha hayyitum bitahiyya, mtapotolewa maamkizi, fahayyu bi ahsan minha, rejesheni maamkizi mlioamkiwa, bi ahsan minha, kwa uzuri zaidi kulikoni mlivyosalimiwa nyinyi, au ruduha, au rejesheni vile vile mlivyosalimiwa. Hapo ndipo ambapo zikao zimekufa sibalkheri kwa Arabu, msalkheri sikini nini, zikafa. Ikawa Mtume anafundisha sasa, hapa salamu iliyokuja hapa ni ile ambayo itakayotumika katika watu watakaoingia peponi. وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. Hivi ndivyo ambavyo watu wa peponi watakofunguliwa milango yao, watawakuta walinzi wa pepo, wasimamizi wa pepo, malaika wanawasalimia watu wa kuingia peponi, assalamu alaykum, salamun alaykum, tibtum, furahini, fadkhuluha khalidin, karibuni, ingieni bwana, kaeni, nendeni mkale kuku huko. Almuhimu, haya ni mambo yanataka kujipinda kutika. Sasa tunamwambia ndugu yetu, aya ilipokuja Mtume akafundisha ni kusema assalamu alaikum, mtu anapata thawabu 10. Kisha muitikiaji naye fahayu bi ahsan minha, kwa mujibu wa aya arudishe kwa uzuri kuliko alivyosalimiwa yeye. Maana yake kurudisha kwa uzuri kwa mtu aliyosalimia assalamu alaikum, kurudisha kwa uzuri ni kusema wa alaikum assalamu, hapo umefikia alipokusalimia. Lakini wewe ongezea sasa vizuri wa rahmatullah, kwa mtu aliwaamkia salamu alaykum aseme wa alaykum salam wa rahmatullah, atakuwa fahayu ahsan minha, atakuwa amerudisha salamu iliyokuwa nzuri kuliko ni ile alopewa. Assalamu alaykum, hata kama ni mtu mmoja. Kwa nini? Kwa sababu wewe una kirama ni katibina ya alamuna matafalum, wapo kwa ajili ya kuandika mambo yako, si viumbe wa khair yao, eh? ما يلزم من قول الا لله رقيب عتيد متعتيد ملائكه wanaandika maneno yako unao, lakini wapo wale kukuhifadhi ambao Allah anazungumza baina ya aidihim wa min khalfihim wa ayamin wa shamailihim, wapo malaika kwa ajili ya kukulinda wewe mbele yako nyuma yako. Tumeelewana? Hawa wote ni viumbe ambao ukitoa salamu ina maana unamuona mtu yuko peke yake, lakini yuko na viumbe wanaotaka salamu, amani ya Mola wako, sema assalamu alaykum. Hii ndio sheria usilete lugha lugha. Na mtu akisema salamu alaykum wa rahmatullah, basi wewe sema wa alaykum salam wa rahmatullah, utakuwa umefikia pale alipokusalimia. Sasa wewe bi ahsan minha, kufanya uzuri zaidi, ndio unaweza wa barakatuhu. Na hiyo barakatuhu katika sheria Mtume sallallahu alayhi wasallam hakusikika akisema wa alaykum salam wa rahmatullahi au assalamu alaykum wa rahmatullahi, kwa kufikia kwenye wa rahmatullahi sawa sawa kuitikia au kutoa salamu, hajaweka neno taala. Mtume sasa alikuwa Mwarabu, anajua Allah ni mtukufu, na kwenye salamu kuna jina la Allah wa rahmatullahi, anajua kamtaja Allah. Mtume na Uarabu wake wote hakuingiza neno taala pale, na hii ni ibada, wal ibada mabna ala tawqif, lazima ibada isimamie pale sheria ikisimama, na sheria aliyoweka Mtume Muhammad ndio aliyopewa kibali cha kuweka mitindo ya ibada. Mtindo wa ibada ya salamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, taala haikupokelewa kwa Mtume, pamoja na maana yake kuwa ni nzuri, kwa maana unamtukuza Allah aliyokuwa mtukufu, lakini muda wa kuwa lafzi hiyo ni ya ibada, neno aliyoliacha Mtume liwache, neno aliyosema Mtume liseme. Kwa hiyo taala haikupokelewa pia vile vile. Nanaku kuna watu who challenge kwa jua zile maana. Kumambia taala ikupokelewa, atakuuliza kwani ustaz, afwan, kwani taala maana yake nini? Taala maana yake ni mtukufu. Sasa wewe unakusudia nini sasa kuuliza sasa? Hake kuna mtu anaeti anakuuliza vizuri hapa, baadaye ndio anamweka na kutarget. Hii ni ibada, al-ibada mabna ala tawqif inda ahli sunnah wal jamaa. Tayeb, kwa hiyo hii ni kwa ajili ya faida hii. Assalamu alaykum, anasema assalamu alaykum, tunasema hivyo assalamu alaykum. Ah, ustaz, sasa hivi bana ni muda wa mwisho kipindi, tufahamu sasa. Samahani kwa kukukumbusha ukumbusho huu wa ghafla, nilifikiri swali yame anakusudia haya maswali yote. Huku kuna maswali sasa, haya maswali yote yametanguliwa na ghafla. Jamani, mtaniwia radhi, ama sasa tutayajibu kesho kwa ajili ya kumheshimu huyu bwana aliyotoa ujumbe huu. Kwa hiyo maswali yote tutayajibu kesho biidhnillah, kama tutapata wasaa. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, shukran la ilaha illa anta.